Radio 1. Het NOS-journaal. De koopkracht daalt dit en volgend jaar met 4%, ondanks het prijsplafond voor energie. Dat plafond heeft volgens het CPB wel een dempende werking. Zonder zou de koopkrachtdaling veel groter zijn. De koopkracht daalt volgens het CPB vooral doordat de inflatie hoger is dan de stijging van de cao-lonen. In Indonesië wordt over 2 jaar overspel en seks buiten het huwelijk strafbaar. Het parlement heeft een wet aangenomen waardoor bijvoorbeeld op seks buiten het huwelijk een celstraf staat van 1 jaar. Verder wordt het stimuleren van anticonceptie strafbaar. De aanpassingen gelden voor Indonesiërs, maar ook voor toeristen. De Tweede Kamer wil dat omwonenden van de gasopslag in Norg en Grijpskerk snel worden gecompenseerd voor de schade. Als het aan het CDA ligt, hoeven mensen niet meer te bewijzen dat de schade een gevolg is van de opslag. In een voorstel staat dat het instituut Mijnbouwschade Groningen moet aantonen dat de schade niet komt door de opslag. En dat CDA-voorstel kan rekenen op een Kamermeerderheid. En de politie in Rotterdam heeft gisteravond een verdachte neergeschoten na een steekincident. In Rotterdam-Hillegersberg waren een vrouw en een man neergestoken door een 19-jarige man. Later stak die in op een agent, waarna de verdachte werd neergeschoten. Hij raakte zwaar gewond. De 3 anderen zijn buiten levensgevaar. Het weer in Zuid-Limburg nog mist, verder bewolkt vandaag met af en toe zon. En vanaf de Noordzee trekken buien over. Later kan het ook gaan hagelen. Het wordt maximaal 8 graden. Morgen wisselend bewolkt met nu en dan een bui en dan 5 tot 7 graden. ANWB Verkeersinformatie. De files worden korter. De langste file staan nog bij Amsterdam op de A1 vanuit Amersfoort. Tussen Baarn en Hilversum Noord 5 kilometer file door bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. Op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp tussen afrit IJmuiden en Knopend de Hoek. 7 kilometer file, 1/2 uur vertraging, ook door een ongeluk. En op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat door een ongeluk tussen Knopend Kooimeer en Knopend Velzen 10 kilometer file. De weg is weer vrij. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Boeren die willen vergroenen zouden veel meer steun moeten krijgen. Moet dat dan vanuit de bank, vanuit de supermarkt, of moet de consument de portemonnee trekken, of gaat dat automatisch gebeuren als de supermarkt ook meer gaat bijdragen? De stikstofcrisis kan volgens minister Adema alleen opgelost worden als alle partijen meewerken. NRC schrijft deze ochtend dat de minister van plan is in het landbouwakkoord een financiële bijdrage te eisen van banken en supermarkten om zo de landbouwsector dus te helpen vergroenen. Vandaar de stelling: supermarkten en banken moeten boeren helpen te verduurzamen. Onze spraakmaker is vanochtend Peter-Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het CBS. Goedemorgen. Goedemorgen. Straks natuurlijk de cijferspecial. Nou ja, hier kunnen ook de bedragen hier om de oren, heerlijk zeg je al, de bedragen hier om de oren vliegen. Bij jullie thuis wordt louter vegetarisch gegeten, of niet? Ja, sinds een paar jaar wel. Het komt zoals bij veel mensen en dat gaat vanuit mijn kinderen. Mm. Mijn oudste dochter die is inmiddels ook veganistisch, maar in dit geval zou ik zeggen, gelukkig woont ze niet meer thuis, alleen in het weekend. Dus ik kan door de week nog gewoon kaas blijven. Ik wou net zeggen, want dat zou het voor jullie ook alleen nog maar moeilijker maken. Nou ja, dat zal wat wennen zijn. Dus ja. Voor zover zijn we nog niet. Maar is dan voor je gevoel ook het predicaat duurzaamheid afgevinkt? Ja, dat is natuurlijk meer dan dat. Hè. Het is minder vlees eten, dat zal iedereen helpen. Maar ja, goed, je kunt natuurlijk ook allerlei andere maatregelen nemen. Ik ga af en toe nog wel eens op een vliegvakantie. Ja, hoe duurzaam is dat? Mm-hmm. En de dingen die je koopt zijn misschien niet ook allemaal duurzaam gepresenteerd. Dus ja, helemaal zuiver in de leer zullen we nooit worden. Maar ja, ik denk dan wel, ieder stapje helpt. Ik wou zeggen, ieder moet zijn steentje bijdragen. Dat geldt ook voor banken en supermarkten? Nou ja, ik kan me voorstellen dat de boeren hiermee komen. En dat de minister dat ook zegt. Want uiteindelijk, de groot deel van die stikstof wordt natuurlijk uitgestoten in de agrarische sector. Ammoniak hebben we het dan vooral over. Maar uiteindelijk produceren die boeren ook uiteindelijk voor de consument die het koopt. En daar zitten banken en die hebben daar financiële belangen bij. Supermarkten zitten ertussen. Dus het is een hele keten waar je het over hebt. Dus uiteindelijk zal het zowel boeren als consumenten raken als iedereen die ertussen zit. Je moet het eigenlijk over voedingsmiddelenketen hebben dan als je het erover hebt. Maarten Keulemans is ook hier, wetenschapsjournalist voor de Volkskrant. Goedemorgen ook. Goedemorgen. Jij zou graag meer informatie willen hebben over welke producten dan echt duurzaam zijn. Want dat is eigenlijk wat nu aan die supermarkt ook gevraagd wordt door de minister. Hè? Geef nou een boost aan die duurzaamheidsslag aan producten. Je zegt als consument, Ja, dat is niet echt iets heel wat je heel goed kunt zien. Je hebt natuurlijk de biologische producten in de supermarkt. Ja. Maar ja, er zit altijd een hele wereld achter producten. Hoe duurzaam wordt geproduceerd? Waar komt het precies vandaan? Ik denk dat dat ook wel heel erg zou schelen. Gewoon de landen van herkomst veel duidelijker aangeven. Waar komen dingen vandaan? Dat maakt een hoop uit, denk ik. Ja, en overal even de keuringsdienst van waarde op loslaten. Om te kijken, ja, zeker. Hoe zit het nou daadwerkelijk en hoe komt iets tot stand? De stelling, en u kunt meepraten natuurlijk, is vandaag: supermarkten en banken moeten boeren helpen met verduurzamen. Praat mee met Stand.nl op 0800 1101. Banken en supermarkten moeten gaan meebetalen aan de verduurzaming van de agrarische sector. Eist zelfs de landbouwminister Adema. Zo wil Adema dat banken de leningen van boeren met 10% verlagen, zodat er voor boeren financiële ruimte is om te stoppen of te verduurzamen. Banken hebben eigenlijk een niet duurzame manier van werken gefinancierd. Ook al wisten de banken, en dan kijk je vooral naar de Rabobank, die wisten dat. Ze wil de minister dat 10% van de leningen aan boerenbedrijven wordt kwijtgescholden. Eigenlijk is mijn ambitie om in de toekomst alle schappen voor duurzame producten. Terwijl eigenlijk die techniek en die markt en die sector, die staat helemaal klaar om deze stap te gaan zetten. Ja, en nu de andere partijen dan ook nog. Dat is de vraag in hoeverre die willen meewerken. Suzanne Reusink is boer in de Achterhoek en heeft ook een restaurant. Is dus restauranteigenaar en heeft al jarenlang ervaren ook met samenwerking met de banken bijvoorbeeld. Mevrouw Reusink, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Want de minister wil dat banken in ieder geval makkelijker kredieten gaan verstrekken aan boeren, maar ook bijvoorbeeld de leningen verlagen of deels gaan kwijtschelden. Als het gaat naar, kijk naar hoe het in het verleden bij u is gegaan, als u een lening van de bank wilde, hoe liep dat met projecten? In het verleden was het best wel eenvoudig om leningen te krijgen. Je werd toen ook nog wel gefinancierd om een deel bezittingen, zeg maar. Tegenwoordig wordt dat al veel meer losgelaten en echt gefinancierd op cashflow. En je ziet ook als je nu stappen wilt zetten richting duurzaamheid, dan is financieren echt enorm lastig. En waar zit dat dan in? Ik denk dat het verdienmodel nog niet helemaal duidelijk is. Dus het is een hoger risico. Maar het lastige is wel dat ze hebben een mond vol van verduurzaming en welke kant de sector op moet. Maar ja, goed, heb je dan een plan en het ligt er, dan vinden ze dat toch vrij lastig. Om over hokjes bijvoorbeeld heen te denken en net iets anders te financieren als ze in het verleden gewend zijn geweest. Want u heeft zelf, neem ik aan, dan komt u met businessplannen bij de bank. Ja. Ja. En dan wat is het dan? Van, we kunnen dat niet op de traditionele manier doen? Of we zien er geen hel in? Of wat krijgt u dan te horen? Tegen ons zeiden ze van je loopt 5 jaar vooruit op de manier hoe wij kunnen financieren. Bijvoorbeeld, het restaurant dat wij uiteindelijk hebben overgenomen. Dat kon niet gefinancierd worden, want het was coronatijd. Alles lag natuurlijk stil, wat ook begrijpelijk is. Dus er werd nul gefinancierd in horeca. Maar ik zeg, voor mij als boer is dit niet alleen horeca. Dit is een manier om uiteindelijk extra marge te pakken. En dat geld weer te stoppen in verduurzaming van onze boerderij. Om zo stappen te zetten. Ja. En ze snappen het. En schouderklopjes kun je genoeg krijgen. Past ook precies binnen de visie, krijg je heel vaak te horen. Maar dan gebeurt er vrijwel niks. En ja, dat is gewoon super jammer, want iemand moet die eerste stap zetten en die kan ik niet alleen zetten. Maar heeft het dan ermee te maken dat er te veel onzekerheid is of uw plan gaat slagen, omdat het nieuw is? Of? Aan de ene kant wel, aan de andere kant zeg ik, ja, ik zet de hele boerderij in als onderpand. Als je dan kijkt naar bezittingen, ja, is er nauwelijks een risico. Maar toch zeggen ze, we financieren niet meer op eigen vermogen. We financieren alleen maar op cashflow. Ja, ik kan zich voorstellen dat in een tijd als corona is er niet heel veel cashflow. Helemaal niet wanneer we opstarten. Maar want tegelijkertijd kan me ook voorstellen dat een bank zegt van ja, niet ieder groen concept zal even geslaagd zijn. Dus we kunnen niet overal die leningen aan gaan verstrekken. Dus dat ze wat kritischer zijn. Heeft u daar wel begrip voor? Ja, ik heb daar zeker begrip voor. Maar ik hoor om me heen dat heel veel ondernemers zoals wij tegen dezelfde dingen aanlopen. Ja. Dus dan gaat er ergens in het systeem is er iets niet goed. Nee. En hoe zou de bank zich moeten opstellen wat u betreft? Volgens mij moeten we gewoon kijken, oké, wat kan er wel? En laten we gaan kijken hoe het bedrijf ieder jaar heeft gedraaid, waar ze naartoe willen. En laten we dan per jaar gewoon kijken welke financiële ruimte er zit. Of laten we misschien een land op een bepaalde manier afwaarderen. Volgens mij zijn er heel veel mogelijkheden. Omdat onder een boerderij is er best wel veel vermogen onder, zeg maar. En bij de een is dat meer dan bij de ander. Ja. Maar u geeft wel aan, u vindt wel dat banken ook een aandeel moeten hebben, want dat is in de kern, hè, wat Adema zegt. Iedereen moet zijn steentje bijdragen. De banken zouden zich wel anders moeten opstellen daarin. Ja, absoluut, absoluut. En volgens mij zijn ze ook wel aan het zoeken naar een weg daarin. Alleen lopen ze altijd overal achteraan. Net als dat de politiek overal achteraan loopt. En als ondernemer wil je gewoon veel sneller en zie je die kansen al veel eerder. Mm-hmm. En nou, Adema, de minister wil ze een aantal maanden de tijd geven, hè, om met goede plannen te komen. De reactie nu vanochtend in NRC was in ieder geval dat er nog geen sprake is van leningen deels loslaten of kwijtschelden. Dus daar komen we nog niet echt een stap verder mee. Maar denkt u dat die inmenging wel gaat helpen van Adema? Ik hoop het, want iemand zal een beetje druk moeten zetten. Ja. En nu gebeurt er niks. Maar tegelijkertijd moet ik ook zeggen, in de politiek gebeurt er ook niet veel. Dus voor mij als agrarische ondernemer, ja, is het sowieso lastig, want het duurt allemaal veel te lang. Ja. Duidelijk, mevrouw Reusink. Hartelijk dank voor uw verhaal. Suzanne Reusink was dat. Bram Buescher is hoogleraar ontwikkelingssociologie aan de Wageningen Universiteit. En goedemorgen ook. Goedemorgen. En u houdt zich bezig met de veranderingen, de transitie van ons voedselsysteem. Bent u het eens met die stelling dat supermarkten en banken boeren moeten helpen, moeten ondersteunen, al niet financieel? Ja, absoluut. Zoals de mevrouw net ook al zei, het is een systeemissue. We zitten echt in een systeem wat natuurlijk gebaseerd is op eigenlijk oneindige groei en continue intensivering. En dat loopt aan alle kanten aan zijn grenzen. Dus het hele systeem moet anders bedacht en geïmplementeerd worden. Ja. Maar in hoeverre hebben bijvoorbeeld banken en supermarkten ook een rol gehad in de schaalvergroting van de afgelopen jaren? Nou, die hebben daar natuurlijk ook goed aan verdiend. Daar is veel hier ook in Wageningen over geschreven. En natuurlijk vanuit Wageningen ook daar aan meegeholpen. Maar ondertussen waait de wind echt een andere kant op. En moeten we echt een andere kant op gaan denken. En ja, ik vond het wel heel interessant wat die mevrouw net al zei. Dat de banken zeiden, ja, u loopt 5 jaar vooruit. Mm-hmm. Ja, banken en supermarkten hebben vaak een mond vol van innovatie. En dat moet snel door en vernieuwend zijn. Ja, dit is het vernieuwende wat nu plaats moet vinden. Dus we moeten denk ik nu als een gek die omslag gaan maken. Want de transitie waar we voor staan, niet alleen met stikstof, maar ook met klimaat en biodiversiteit en noem het allemaal maar op, is ontzettend groot. Ja. Tegelijkertijd, Willy Bierman, een van onze luisteraars, die zei vanochtend, die ziet niets in de plannen. Zegt, supermarkten en banken moeten zich niet bemoeien met zaken buiten hun sector. Gewoon blijven doen waar zij voor zijn opgericht. En dat is natuurlijk ook omzet maken. Ja, nee, daar ben ik het absoluut niet mee eens. We leven natuurlijk in een publieke wereld, waarin uiteindelijk milieu-issues ons allemaal aangaat. Een publiek iets is. Dus je kan niet een paar hele grote sectoren daarvan wegzetten en zeggen, ja, die hebben daar niks mee te maken, die zijn privé, die mogen doen wat ze willen. Zo werkt het ook niet met economische crisis, want dan moet de overheid ook ingrijpen en banken redden. Dus we hebben ook een verantwoordelijkheid naar elkaar. Ja. Is het realistisch om bijvoorbeeld van banken te vragen om een deel van hun leningen kwijt te schelden? Ik las vanochtend in NRC dat je al snel richting een paar miljard gaat. De Rabobank heeft natuurlijk 80% van de boerenleningen, zo gezegd. Dus dat is dan degene om wie het voornamelijk draait. Is dat realistisch om te vragen? Het ligt natuurlijk aan wat ze op hun eigen rekening hebben staan en wat ze kunnen dragen. Maar als je kijkt naar winsten van de afgelopen, nou ja, gemiddelde winsten van de afgelopen jaren en tientallen jaren, denk ik dat realistisch is als je daar een plan van maakt. Dus een lange termijn plan. Dus niet de overheid, zoals die mevrouw net ook zei, heeft natuurlijk een rol in te spelen. Moet ook zelf nadenken over deze transitie. En daarbij ook helpen bijvoorbeeld met garanties geven om te zorgen dat banken op een andere manier kunnen gaan financieren. Want even voor ons beeld en misschien ook voor luisteraars. Ik hoorde een tijdje geleden bij een vandaag ook een verhaal van iemand die zei dat de bank eigenlijk kwam van ga naar die schaalvergroting. Dat was een melkveehouder die zelf uiteindelijk dacht aan de meneer van de bank vroeg, zou u het doen? En toen bleef het stil en toen dacht hij, nou dan ga ik het dus ook niet doen, want dan is het misschien helemaal niet verstandig. En daar kwam met een berekening op neer van uiteindelijk is de hele keten verdient er genoeg aan, maar de boer zelf zou misschien 1 cent per liter erop vooruit zijn gegaan. Herkent u dat soort verhalen of is de winst vaak gelijkelijker verdeeld geweest in het verleden? Ja, ik moet zeggen dat ik niet precies weet hoe de winst verdeeld is geraakt. Okay. Dat andere collega's die weten dat beter. Mm-hmm. Maar ik heb toevallig net met een van die collega's gisteren een blog gepubliceerd hier bij Wageningen. Wat precies eigenlijk op dat grotere punt ingaat. Namelijk dat Eigenlijk als wij de boeren, inderdaad de twee punten, hè, dus de boeren inderdaad zijn toch voornamelijk echt gedwongen succesvol te worden in een systeem wat al jarenlang geleden geconcludeerd is dat het onhoudbaar is. Dit is echt al heel erg bekend, al vanaf de jaren 80 en 90. Dat ten eerste. Ten tweede, als wij boeren nu een positieve visie geven en helpen die transitie te maken, kunnen we daar ook heel veel lessen uit trekken voor de veel grotere transitie die ons allen te wachten staat. En dat vind ik eigenlijk dat is eigenlijk het positieve wat vaak in dit geheel buiten beschouwing blijft. Namelijk dat wij een veel grotere transitie te maken hebben. En dat perspectief voor de boeren op dit moment ook perspectief voor ons allen kan zijn. Zonder dat ze als een proeflab moeten fungeren. Want ik denk dat ze daar niet zo heel veel trek meer in hebben. Nou, alles wat de afgelopen jaren op z'n af is gekomen, toch? Ja, je kan het als proeflab zien. Maar goed, zij staan nu voor die uitdaging. Ja. Je kan het op een positieve manier kijken en zeggen van ja, daar hebben wij een verantwoordelijkheid in. Als overheid, als banken, als supermarkten en als burgers. Om gezamenlijk na te denken over die grote transitie. En daar maken zij onderdeel van. Maar zij zijn dus niet de enige van. Dus je kan er juist ook het omdraaien en zeggen van door boeren te helpen, helpen we onszelf ook met een grotere transitie. Ja, ja. En zij hebben eigenlijk met z'n allen in hetzelfde pakket. En ga je hen niet alleen in een hoekje drukken. Maar dan zou je dus de hele sector mee moeten nemen tot slot. Want dat krijgen we wel van reacties ook. Het gaat niet alleen om banken en supermarkten, maar ook veevoeders, kunstmestindustrie. Je moet die hele keten dan erin meenemen. Nee, helder. Absoluut. Ja. Absoluut. Het is een veel groter. En daar is genoeg over geschreven. Ja. Dus dat kan vrij snel. Er liggen best wat plannen. Dank u wel, meneer Buescher. Michel Scholte is van het True Price Institute. Een goedemorgen. Goedemorgen. Dat heeft iets met duurzaamheid te maken, denk ik zo. Klopt. Ja, wij berekenen de echte prijs van bijvoorbeeld melk of broccoli in de schappen van een supermarkt. En laten dus zien wat de kosten zijn voor watervervuiling, luchtvervuiling of biodiversiteitsverlies. En hoeveel het kost om het te herstellen. En dat we hebben het al eerder gehad over een hele ecologische voetafdruk. Is dat eigenlijk wat u zegt? Dus vanaf het moment dat het groeit tot aan het moment dat we het in onze mond stoppen, de hele weg die het heeft afgelegd en wat het dan aan belasting en aan kosten heeft, hoe zeg je dat? Wat het heeft gekost. Ja, correct. Helemaal dat. En in hoeverre staan supermarkten ervoor open om op die manier hun producten aan te bieden? Steeds meer supermarkten. We werken met de biowinkelverenigingen. We hebben ook inmiddels 20 verkooppunten. In Amsterdam al 2 jaar is er een supermarkt die echte prijzen in de schappen heeft liggen. Er zijn al meer dan 100.000 transacties geweest. En de verkoop is 5% toegenomen in die tijd. Gecontroleerd voor de coronastijging. Mm-hmm. Dus dat laat wel zien dat er supermarkten zijn die dit willen. En ook dat het werkt. Want als je die hele ecologische voetafdruk meeneemt, worden producten dan bijna altijd duurder? Of zijn er ook die in prijs lager worden? Nee, het wordt per definitie duurder. Ja. Zou wel mooi zijn, maar dat is helaas niet zo. Bijvoorbeeld melk, dat gaat dan voor een halve liter voor 1,39 of zo zeggen over de toonbank. Dan kan je er toch wel 1,20 tot wel meer dan 3 euro bij optellen. Als je afrekent voor de schade door natuurverlies, ook luchtvervuiling, fijnstof. Maar bijvoorbeeld ook vervuiling van water. Ja, om dat te herstellen, om dat ook te compenseren, maar vooral ook te voorkomen dat het in de toekomst plaatsvindt. Mm-hmm. Ja, daar gaat best wel een hoge rekening naartoe. En dat laten we dan zien. En dan moet ik meteen denken aan ander nieuws van deze ochtend over de hoge inflatie en dat er berichten zijn dat leidt tot ongezonder eetgedrag van mensen, omdat ze dan duurder eten niet kunnen betalen. Ja, ja. Dat is natuurlijk heel schrijnend en dat maakt het natuurlijk ook zo belangrijk om hier werk van te maken. Kijk, het begint met transparantie. En transparantie op zichzelf, dat kost geen stuiver meer. Gewoon laten zien dat als je een stukje vlees koopt, dat daar dan meer dan een euro bij komt van een dier. Terwijl als je een stukje vlees koopt van een plant, plantaardige alternatieven, een vegetarische hamburger, dan heb je veel minder maatschappelijke kosten. En dan ga je dus ook kunnen zien in het schap, precies wat professor Buescher net zegt, wat de beste keuze is en uiteindelijk ook de goedkoopste keuze. Want laten we wel wezen, het lijkt misschien goedkoop, maar het is nog steeds hartstikke duur. Er gaat 25 miljard euro naar een stikstoffonds vanuit de belastingpot. Ja. Dat is natuurlijk oneerlijk. Maar als het dan, want u bent bij een aantal supermarkten die staan hier tegenover. Als je kijkt, supermarkten hebben flinke winsten gemaakt in de coronacrisis bijvoorbeeld. En toch hebben we te maken met die flinke prijsstijgingen. Inflatie wordt, ik weet niet of het 1-op-1 is dat het doorgerekend wordt naar de consument, maar de prijzen zijn wel gestegen. Zegt u, op dat vlak zouden supermarkten wel wat meer verantwoordelijkheid kunnen nemen? Nou ja, kijk, supermarkten die nemen verantwoordelijkheid en die moeten ook verantwoordelijkheid nemen. Ik denk als ze de gegevens erop naslaan, dan is het niet zo dat ze in de recente inflatiecrisis buitenproportioneel veel meer winst hebben gemaakt. Ze maken een paar procent winst. Dat is natuurlijk op een totale verkoop nog steeds fors veel geld. Maar ze moeten absoluut verantwoordelijkheid nemen. Maar ik denk het beeld dat zij de grote aanjager zijn van inflatie is helaas, of tenminste, het zou mooi zijn als het zo makkelijk was. Het is niet zo. Dat is het, ja. Het zit met name in echt wel reële kostenstijgingen. Ook de handel, de tussenhandel, met name internationaal, die maakt echt fors veel meer winst. Dus daar zit vooral het probleem. Meneer Scholten, hartelijk dank. Patrick Wessels, ga ik ook mee praten, is consumentenpsycholoog. Meneer Wessels, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zouden supermarkten consumenten kunnen verleiden om duurzamer te kopen? De prijs omlaag. De prijs omlaag, dat zou sowieso een heel goed idee zijn. Maar dat geldt niet alleen voor de duurzame producten, denk ik. Uiteindelijk komt het erop neer dat een supermarkt bepaalt met zijn aanbod grotendeels wat de consument koopt. Mm-hmm. En op het moment dat je dus het aanbod duurzamer maakt, dan zal je merken dat meer consumenten duurzaam gaan consumeren. Ja, dat is eigenlijk precies wat de minister ook wil. Hè? Dat ze dus die duurzaamheidsslag met de boeren gaan ondersteunen. Het zij door dat te bekostigen. Maar dat kan ook te maken natuurlijk hebben met wat je in de winkels legt. Ja, precies. Uiteindelijk, als consument hebben we allemaal het idee dat we zelf bepalen wat we kopen. En dat is ook heel fijn dat we dat idee hebben. In de praktijk valt dat best wel mee en bepaalt het aanbod voor een heel groot deel wat we kiezen. En op het moment dat het aanbod heel duurzaam is en daarbinnen bijvoorbeeld keuzes gemaakt kunnen worden, dan kiezen we dus ook duurzamer, terwijl we denken dat we het allemaal zelf doen. Ja. Nou wil de minister dus ook een overheidscampagne starten om die werkelijke prijs, nou we hadden het er net al even met Michel Scholten over, van producten duidelijker te maken. Denkt u dat consumenten dan andere keuzes gaan maken? Nou, dat vraag ik me af. Met name omdat het is een heel goed idee om meer transparantie te geven. Dingen uitleggen aan de consument werkt volgens mij heel goed. Tegelijkertijd, op het moment dat het over prijs gaat, dan gaat het over cijfers en over getallen. En daar houden consumenten juist helemaal niet van. Op het moment dat we heel druk zijn, dat we bezig zijn, dan is juist eigenlijk iets cijfermatigs, is iets waar mensen liever niet mee aan de slag gaan. Nou, dat is leuk. Kost nog meer mentale capaciteit. Een uur lang over cijfers hebben en hoe we dat nou Volgens mij heb je een hele leuke uitzending. Bedankt, meneer Wessels. Ja, nee, graag gedaan. Dat wordt ontzettend interessant en lastig. Ja, nou, dat is maar wel belangrijk. Nee, het is ook heel belangrijk. En daar zit ook wel een belangrijk punt. Uiteindelijk, je wil die consument wel uitleggen hoe het zit en cijfers in de breedte gebruiken. Mm-hmm. Tegelijkertijd moet je er rekening mee houden dat die cijfers heel veel mentale belasting eigenlijk genereren bij die consument. Het is heel moeilijk om daar een soort van beeld van te krijgen en daarover na te denken. Je moet daarin heel beperkt zijn eigenlijk wat je dan daadwerkelijk aanbiedt. Bijna Jip en Janneke niveau. En dat is nog wel eens lastig. Omdat je wil graag zoveel mogelijk vertellen natuurlijk. Ja. Nou, dat is een mooi opmaatje alvast naar de gesprekken die we na 10 uur hier over gaan voeren. Hartelijk dank, meneer Wessels. Patrick Wessels. Dan naar Jan Seijnen. Hij belde ons ook naar aanleiding van de stelling. Meneer Seijnen, goedemorgen. Goedemorgen. U denkt dat duurzaam inkopen niet zo moeilijk is als consumenten vaak denken? Nee, ik moet eerlijk zeggen, ik irriteer mij er ook wel eens een klein beetje aan dat ik zoveel op de radio hoor. Het is zo gezond, eten is duur. Nou, ik bestrijd dat. Het is niet duur. Ik zeg, het kost tijd. Mensen besteden geen tijd meer aan de maaltijden. Alles is gebaseerd op snelheid. Even snel naar binnen. Oh ja, dan moet er wat op tafel komen. Maar kijk naar seizoensgebonden groenten. Dat is echt voor hele schappelijke prijzen is dat te koop. Ja. Ook in de supermarkten zijn heel veel aanbiedingen die gewoon goedkoop zijn. Maar wie snijdt er nog zijn eigen groenten? Nou, mag toch hopen dat er toch wel wat mensen zijn die dat doen. Ja, maar ik denk toch, kijk maar eens om je heen. Als je ook in de supermarkt, ik ben 71 met pensioen, gezellig mee met de boodschapjes. Ik zie toch zoveel kant-en-klaar dingen allemaal liggen. Nou, dat vind ik jammer. Maarten, als je Keulemond? Nou, het is wel leuk, want wij hebben sinds kort weer een groentepakket. Dus dat wordt aan huis bezorgd. Maar ik ben het wel met die meneer eens. Het is dan wel, je krijgt dan wel van die hele kolen en grote knollen en zo. Die moet je allemaal in stukjes snijden. Ja, het is wel heel verleidelijk als je gewoon boodschappen doet. Nou ja, het is verleidelijk als je boodschappen doet om gewoon even iets uit het schap te gissen wat al voorgesneden is. Petijn van Mullig ook? Ik herken dat wel. Oh. Ja, tijd is geld, hè? Dus wat dat betreft is het helemaal niet goedkoper. Nou, bij deze heeft u gelijk gehaald. Want we hebben twee mensen hier aan tafel. Dat is 100% scoren. Het gaat nou niet om het gelijk. Maar ik wil het toch eens even aanspreken. Ja. Maar je zit natuurlijk ook met als je de markt op zou gaan. Of ik woon in een omgeving waar als ik op de fiets zou stappen en ik zou het hele rondje platteland afgaan, dan heb ik waarschijnlijk allemaal boodschappen die ik nodig zou kunnen hebben. Als je direct bij de boer zou halen. Maar dat is natuurlijk ook tijd en moeite die mensen lang niet niet altijd nemen. Nee, daar heeft u gelijk in. Maar ja, ik woon vlak bij Rotterdam. En hier bij ons op de dijk heb je toch wel 3 van die boertjes zitten. Waar je 5 kilo Frieslanders, als mensen weten wat het is, dat zijn aardappelen voor 1,75. Dan kun je voor 1,75 kun je die halen. Maar je moet er wel moeite. Mensen hebben... hebben haast. Ik merk het aan mijn eigen kinderen ook. Het zijn allemaal schatten, maar ze hebben allemaal... Ja, het is allemaal, alles is gebaseerd op snelheid. Dus eigenlijk zegt u, daarmee kun je ook om supermarkten en heen... als je het ook meer wat directer bij de boer zelf zou kopen. En meer seizoensgroenten natuurlijk. Zeker. Ja, helder. Ja. Duidelijk, dank u wel, meneer Seijden. We hebben natuurlijk ook gevraagd aan het Centraal Bureau Levensmiddelen... waar de supermarkten onder vallen. Wij zijn aangesloten om te reageren, maar die wilden dat niet doen bij ons. Ze hebben wel in NRC gezegd geen contact hebben gehad met Adema... met de minister over dit plan. En ook twijfelt het CBO of het Rijk een bijdrage wettelijk zou kunnen gaan afdwingen. Ik ga nog praten met Andrea Kuiper-Vos. Zij is hoofd van het landelijk gebied Vogelbescherming. Goedemorgen. Goedemorgen. De minister wil dus de landbouwketen dwingen om duurzamer te worden, de hele keten. Als de sector slim is, schreef u eerder, dan wachten ze die verplichting niet af. Wat bedoelt u daarmee? Nou, aan de ene kant dat de urgentie op het ogenblik gewoon heel groot is. Hè. Dus de problemen waar we nu mee te maken hebben in de landbouw... die kunnen eigenlijk niet nog langer wachten voordat we daar stappen in gaan zetten. Aan de andere kant denk ik ook dat het heel belangrijk is... dat die boeren, die verdienen ook gewoon duidelijkheid... over wat ze nu moeten gaan doen en hoe ze daar geld mee kunnen verdienen. En daar spelen die ketenpartijen een hele belangrijke rol in. En aan de andere kant, als ze niet wachten op die juridisch afdwingbare mogelijkheden... dan hebben ze natuurlijk ook gewoon nog kansen om zelf met ideeën te komen... hoe ze daar zelf een goede invulling aan kunnen geven. Dus je houdt ook wat meer ruimte voor jezelf als je daar nu stapt. Dat is ook wel het idee, hè? Dat zowel banken als de supermarkten zelf wel een paar maanden de tijd krijgen... om met een plan te komen. Maar heeft u veel vertrouwen in zelfregulering? Nou, ja, we zien dat er af en toe wel kleine stapjes gezet worden. Maar dat gaat nog zeker niet, nog niet groot genoeg, of nog niet op voldoende schaal. En het raakt natuurlijk wel vaak direct aan hun verdienmodel. Dus ik heb er nog wel een beetje hard hoofd in dat daar echt hele grote plannen naar voren gaan komen. Ja, omdat dat toch vaak leidend is. Dat er ook gewoon geld in het laadje moet komen. Ja. Als ik me niet vergis, schreef u in dat opiniestuk in Financieel Dagblad... maakt u de vergelijking met een zwerm spreeuwen... die zo goed samenwerken in de lucht. Klopt dat? Ja. Ja. Welke parallel trok u daarin? Nou ja, ik weet niet of u ook het plaatje erbij bij gezien heeft. We trekken vooral aan die boer en we trekken ook vaak wel aan de consument. Hè, dat we in het schap een andere keuze moeten maken. Maar er zit die keten die is zo met elkaar verbonden. Dus je kan wel aan de ene kant trekken, maar dan moet de rest ook in beweging komen. Ja. Dus dat was eigenlijk een beetje de parallel met die zwerm spreeuwen. Als we allemaal daarin samen optrekken, dan komen we ergens. En als we maar aan... een paar plekjes gaan duwen of trekken... dan gaat er nog niet alles in beweging komen. Nee, want in het plaatje zagen we inderdaad dat elke tussenstap... van de keten met dikke stalen kapels aan elkaar verbonden is... waardoor eigenlijk niks in beweging komt. Het punt is helder. Hartelijk dank nog, Andrea Kuiper-Vos. En tot zover ook deze stelling op de radio. Ster. Kerst hangt in de lucht. Ja, en in je boom. Want bij Albert Heijn hebben we kersthangers in de vorm van hamsters. En glitterijsjes en lekkere gingerbread koekhuisjes om zelf te bakken. Is dat niet een beetje overdreven allemaal? Ja, juist. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Zijn de salarissen al uitbetaald? Oh ja, nee, al gebeurd. BTW-aangifte verstuurd. Mm-hmm. En alle orders gefactureerd. Ja, Exact Software, schat. Allemaal automatisch. Oké. Warme chocolademelk? Oh, lekker. Denk je aan ondernemen? Dan denk je Exact Online. 1 oplossing voor al je bedrijfsprocessen. Lekker makkelijk. Ga naar exact.nl/ondernemen. Voor kinderen met multiple sclerose is het iedere dag onzeker of ze morgen naar school kunnen. Stichting MS Research geeft ze een toekomst. Ga naar msresearch.nl. Stap zorgeloos over naar Exact Online Bedrijfssoftware. Kijk op exact.nl/ondernemen. Nederland tijdens de bezetting. Wie durfde in verzet te komen? Van Anton de Kom tot Hanni Schaft. Het Verzetsmuseum. Dicht op je huid. Deze reclame gaat over het Nederlands Supermarktfonds van Annexum. U belegt in 43 supermarktobjecten die verhuurd zijn aan de bekende ketens. Instappen kan vanaf circa €17.000 en u krijgt 2 keer per jaar een rendementsuitkering. Deze emissie kwalificeert voor een herinvesteringsreserve.

Dorot, dankjewel. Dan gaan we eens kijken hoe het ervoor staat op de weg. Erwin de Hart, goedemorgen. Goedemorgen. Een paar meldingen. Op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp staat door een ongeluk een file tussen afrit IJmuiden en Knopend Hoek naar de A4 richting Den Haag. 7 kilometer en de vertraging is meer dan een half uur. Op de N57 Middelburg richting Rotterdam tussen Ouddorp en Goederede is door een spoedreparatie aan de weg dicht. Er is een omleiding. Volg U5 of U6. Bolpianos.nl, de ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Stop. Dat geeft ruimte. Ruimte om te ontdekken wie je bent. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Het begin van alles. De geschiedenisbestseller van nu. Een van de beste boeken van het jaar volgens NRC en 5 sterren van de Volkskrant. Het begin van alles is nu verkrijgbaar als cadeaueditie. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Veranderen. Dat moeten we, dat kunnen we en dat willen we als Shell. Dus investeren we ook in nieuwe energie voor Nederland. We ontwikkelen bijvoorbeeld waterstof voor de streekbussen en vrachtwagens van morgen. Zo willen we bijdragen aan schoner vervoer voor ons allemaal. Wij veranderen voor een schonere toekomst. Benieuwd wat we nog meer doen? Zoek online naar Shell. Naar aanleiding van klantonderzoek heeft Speedbooks rapportagesoftware nu ook de SPR- en consolidatiemodule toegevoegd aan hun slimme en voordelige online versie. Maak de volgende jaarrekening dus met Speedbooks online. Ga naar speedbooks.com. Het Liliane Fonds is er voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. De stoerste kinderen van de wereld. Voor de kinderen die steeds vallen, maar ook steeds opstaan en doorgaan. Voor de kinderen die blijven lachen, ook al hebben ze altijd pijn. Voor de kinderen die willen spelen, ontdekken, leren. Voor de kinderen met ideeën en dromen zonder drempels. Voor de kinderen die erop vertrouwen dat het goed komt, ondanks de armoede. En voor de kinderen die dat allemaal nog niet kunnen. Want alle kinderen willen groeien. Ook kinderen met een handicap. Waar ook ter wereld. Steun het Lilianenfonds. Ga naar lilianenfonds.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Met nu Spraakmakers en de Media. Wel te verstaan, cijfers en de media deze ochtend. Dagelijks krijgen we een bombardement van percentages, prijsstijgingen en andere data over ons uitgestort. Een grote uitdaging, soms ook worsteling, voor journalisten is om van al die gegevens een begrijpelijk, interessant en vooral ook kloppend verhaal te maken. Voor u, als lezers dus, als luisteraars en als kijkers. Nou, over die valkuilen, de blinde vlekken en de inzichten gaan we het komende uur praten in een speciaal mediadataforum. Een studio vol cijfergezinde mensen. Peter Hein van Mulligen had u al gehoord, hoofdeconoom bij het Centraal Bureau voor de Statistiek, oftewel de nationale leverancier van cijfers en getallen. Maarten Keulemans is wetenschapsjournalist, van origine antropoloog, maar noodgedwongen heel goed geworden in het lezen van getallen en grafieken. Serena Vrijters is datajournalist, een wandelende tabelanalist, zogezegd. Beide werken jullie voor de Volkskrant. En Caspar Albers is hoogleraar statistiek aan de Rijksuniversiteit in Groningen en bedenker van de getal van het jaarverkiezing. Kortom, hartelijk welkom allemaal. Caspar Albers, volgens mij heb je de neiging om mij meteen te gaan corrigeren? Ik ben niet te bedenken, dat is Jonica Smeets. Maar ik zit wel in de jury. Kijk, dat is al één ding. Ja. En ik heb ook begrepen dat cijfers eigenlijk niet kloppen. Ook dat, het zijn getallen. Cijfers, dat is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja? That's it. En als je een getal hebt, 28,3 of 4% of pi, dat zijn getallen. Okay. Maar dat is een detail. Is eigenlijk waar we het vaak over hebben. Daar gaan we het over hebben, want daar zijn er veel meer van dan van cijfers. Ja. Nou, hebben we dat gelijk opgehelderd? Ik zal het voor het cijfer meteen dissen uit mijn brein. Ja. Wat is het getal van de dag? 4%. De koopkracht. Precies. Ja. Ja. En valt er nog iets op toe te lichten? Of zeg je, nou, daar hebben we het ook meteen mee gezegd. Nou ja, daar kunnen we het zeker over hebben. 4% is berekend, dat is de gemiddelde koopkrachtdaling. En het interessante is natuurlijk, zo'n cijfer straalt iets heel belangrijk, specifieks uit. Heel nauwkeurig uitgerekend. En tegelijkertijd zal er bijna niemand zijn voor wie die koopkrachtdaling precies 4% is. Want het is het gemiddelde. De een gaat erop vooruit en de meeste gaan erop achteruit. Sommigen ook meer dan die 4%. Ja, dat is gelijk een interessante. Die zal later vanochtend nog wel terugkomen inderdaad. Ja. Gemiddels of absolute en wat we er dan mee kunnen. Absoluut. Serena Vrijters, wat is jouw getal? Mijn getal is 1 op de 3. 1 op de 3. Ja. Vanochtend was in het nieuws dat 1 op de 3 Nederlanders minder gezond eet of minder gezonde leefstijl heeft vanwege de inflatie. Aan de ene kant is dat boeiend, omdat er dus consequenties zijn van de prijsstijgingen. Maar het riep mij gelijk ook een hoop vragen op. Want ten eerste, het oorspronkelijke onderzoek kon ik nog niet vinden. Wat is er precies aan mensen gevraagd? Wat is minder gezond eten? In de kop stond 1 op de 3 in het AD. In de tekst stond bijna 1 op de 3. Dat is toch echt wat anders. En je zag dat andere media die het overnamen had het weer over 1 op de 3. En zo gaat zo'n getal een eigen leven leiden. Maar is dan dat bijna dat dat weg is, kan je zeggen, ah, beetje muggenzifterij, maakt niet zoveel uit. Is dat wel degelijk belangrijk? Ik vind dat persoonlijk wel belangrijk. Ja. En dat is natuurlijk ook niet bij iedereen zo. Maar het maakt wel uit. Want bijna 1 op de 3 is dat 26%, 32. Ik zie dat graag exact. En ik weet ook graag waar dat vandaan komt. Aan de andere kant is ook de kunst om daar de lezers niet al te veel mee te vermoeien. Dus nee, maar het kan wel Pettijn van Mulligen al snel een eigen leven gaan leiden. Als dat soort dingen misschien weggehaald worden. Dat iets groter of kleiner wordt gemaakt. Ja. Ja, getallen, om even de juiste terminologie te gebruiken, kunnen nog wel zijn eigen leven gaan leiden. En je weet natuurlijk als geen ander, er zit een enorme marge overheen. Nee, je moet uiteindelijk 1 getal noemen, dat doen we met onze publicaties ook. Ja. Als de economie groeit, dan noemen we 1 precies getal. Maar ja, iedereen weet natuurlijk dat daar een marge omheen zit. Als je betrouwbaar wil doen, moet je een betrouwbaarheidsmarge geven. Maar er zit niemand op te wachten. Nee, nou, omdat het ook een beetje helder moet zijn. De doorsnee nieuwsconsument die wil gewoon precies weten hoe het zit. Maarten Keulemans? Natuurlijk wel heel makkelijk van mensen weten dat. Maar ik denk dat de mensen dat helemaal niet weten. Ik denk dat mensen heel erg afgaan op die absolute getallen en daar ook hun leven op inrichten. Dus ik denk van, ik vraag me altijd wel een beetje af bij, zeker die CBS-cijfers, van waarom doe je daar inderdaad niet die marges omheen? En waarom noem je die onzekerheid er niet bij? Want dat is best wel relevant in dit verband. Maar die staan in de uitgebreidere rapporten wel, volgens mij, toch? Nou ja, voor heel veel van die getallen geldt ook wel dat er natuurlijk heel veel verschillen zijn tussen bepaalde bevolkingsgroepen. Ja. En die publiceren we ook. Maar ja, hoe gaat dat? Je kunt dat publiceren, maar je kunt niet verwachten dat iedereen dat zo overneemt. Ja, en daarbij, of je het nou wel met of zonder marge neemt, voor heel veel mensen blijven dat soort getallen toch heel erg abstract. Van ja, wat betekent het nou voor mij? Ook zo'n koopkrachtdaling van 4% van het Centraal Planbureau van vandaag, denk je, ja, is dat nou wel zo? Hè? Als ik nou ook nog steeds een vast energiecontract heb, zal het misschien wel meevallen. Maar als je in een slecht geïsoleerd huis woont, met een variabel tarief, ziet het heel anders uit. Kortom, dan kom je al meteen op iemand zijn persoonlijke situatie. Maar daar ligt Maarten Keulemans dan ook een vertaalslag natuurlijk voor journalisten, denk ik. Noem je die hele context. Ja. En hoeveel benadruk je dat het een gemiddelde is? En in hoeverre noem je de context van, nou, voor de een geldt weer iets heel anders dan voor de ander? Nou ja, laat ik vooropstellen, ik zit hier op de redactie Economie, ik zit op de redactie Wetenschap. Mm-hmm. Maar ik vind wel dat benoemen van die marges, dat vind ik alles wel een belangrijk ding. Ja. Zeker als het kan uitmaken. Hè? Ik bedoel, als de koopkrachtdaling 1% is, dan kan het ook zijn dat het voor sommige mensen juist toeneemt. Ja. En dat soort marges, die moet je gewoon wel degelijk benoemen, vind ik. En je geeft daar ook mee, je straalt daarmee uit van wacht eventjes, dit is geen uitkomst van een iets of je op de rekenmachine intoetst en waar 1 getal uitkomt. Mm-hmm. Je straalt daarmee veel meer uit van, ja, het kan zus zitten, maar het kan ook een beetje zo zitten. En dat is wel belangrijk, denk ik, voor mensen. Ik wil daar zo aan de hand van de inflatiecijfers nog wat dieper op ingaan. Maar eerst even, wat heb jij een getal van de dag? Of? Nou, wat nu in jouw hoofd spookt. Ik ben de afgelopen dagen heel erg bezig geweest met het verschijnsel oversterfte. Begin dit jaar, in de lente, was er een oversterfte in Nederland. Dus er gingen meer mensen dood dan gebruikelijk in die tijd van het jaar. En in de wereld van de coronademonstranten is dat echt een eigen leven gaan leiden. Dus er gaat een grafiek rond, die is ook getoond bij Ongehoord Nederland. En die staat in de andere krant en op al die, die YouTube-kanalen. Ja. En die grafiek, daar zie je eigenlijk heel erg van, ja, die oversterfte die neemt toe op het moment dat we gingen prikken in het voorjaar met coronavaccins. Het vaccineren? Ja. Oh, okay. Dus ja, als je dat ziet, dan denk je, lieve hemel, dit heeft met elkaar te maken. Maar het grappige is, afgelopen weekend heb ik die grafiek zelf gereconstrueerd, het nagerekend, en dan zie je eigenlijk ook wat die grafiek niet laat zien. Namelijk de periode die eraan vooraf gaat. Dus in het eind 2021. Toen was er ook oversterfte en we gingen prikken. Alleen, ja, toen ging eerst de oversterfte omhoog en daarna gingen we pas prikken. En begin vorig jaar, toen we begonnen met prikken, het was enorm veel werd er gevaccineerd. Niks, geen oversterfte te bekennen. De sterfte ging juist omlaag. Heel bekend trucje is dat in de wereld van complotdenkerachtige mensen, pseudo-wetenschappachtige mensen, een stukje van een grafiek laten zien en daarop wijzen van moet je kijken, hier is het een geweldig verband. Terwijl als je dan verderop in diezelfde grafiek kijkt, dan is dat verband helemaal niet te vinden. Waarschijnlijk is dat al, Caspar Albers, je hebt al vaak 2 dingen die kunnen ook nog gewoon toevallig samenlopen. Precies, ja, en daar zijn heel veel mooie voorbeelden van te vinden. Het mooiste voorbeeld vind ik zelf. Onderzoekers in Amerika hebben in de jaren 50 van de vorige eeuw hadden onderzoek gedaan op scholen. En die kwamen erachter dat er een positieve band was tussen de schoenmaat van leerlingen en hun leesvaardigheid. Dus al die leerlingen werd gevraagd, wat is je schoenmaat? En een bladzijde tekst, hoe snel kan je die lezen? En ja. Daar zat heel duidelijk een positieve band tussen. En ze waren helemaal verbaasd van waar slaat het op? Je voeten bepalen toch niet hoe goed je bent. Totdat men wat beter ging nadenken en dacht van ja, sommige van die kinderen op die school zijn een jaar of 6. Ja, die zijn nog klein, hebben kleine voeten, kunnen niet zo goed lezen. Anderen zijn 12 jaar, hebben veel grotere voeten, kunnen ondertussen goed lezen. Dus dat verband werd gewoon volledig verklaard door leeftijd. Wat, ja, iedereen snapt dat. Ja. En toch gingen ze met hun resultaten helemaal de media opzoeken. Serieus? Voordat ze zelf dachten van, hey, het kwartje valt, dit is de verklaring. En dat zie je heel vaak. En vaak ligt het er niet zo dik bovenop dat het wat moeilijker dus te vinden is. Dus ze kunnen zeggen, ja, nee, dat babytje kan nog niet lezen, want zijn voeten zijn te klein. Zoiets, ja. Dat zijn wel bijzondere dingen, toch? Dat is leuk, want in het geval van die oversterfte wat ik net noemde, ligt het verband ook vaak omgekeerd. Ja. We gaan prikken. Het is niet zo dat er oversterfte is omdat we zijn gaan prikken. Nee, het is omgekeerd. We gaan prikken omdat het aantal doden aan het toenemen is. En dus is het tijd om te gaan boosteren met die coronaprikken. Dus het omdraaien van oorzaken en gevolgen, dat zie je ook heel vaak. Dat zie je overal. Maar vergt wel goed lezen. Jij had ook nog een mooi voorbeeld vanuit het verleden. Dat is jouw lievelingsblunder, heb ik begrepen, over Arafat. Wat is daar gebeurd? Arafat die was voor 83% zeker is hij vergiftigd. Dat was op een gegeven moment een kop die we hadden in de krant, gemaakt door onze buitenlandredactie. Die hadden dat gewoon overgenomen van allerlei internationale persbureaus. 83%? Ja, geen 85%, maar 83%. Dus hoe kan je daarop dan? Ja, ik dacht ook, hoe zit dit nou? Nou ja, het verhaal was dit. Arafat die is overleden in 2004. Het was altijd een vermoeden van, is hij misschien niet vergiftigd? Nou, op een gegeven moment, jaren later, hebben ze zijn botten opgegraven en zijn ze gaan kijken is die man nou wel of niet vergiftigd? En dat is een commissie is zich daarmee gaan bezighouden. En die deed eigenlijk, die hebben een uitspraak gedaan, een soort juryuitspraak, in 6 categorieën. Dus categorie 1 is van, hij is totaal niet vergiftigd. Categorie 6 is, hij is absoluut zeker vergiftigd. En ze kwamen uit op mogelijkheid 5. Van, nou, het is best wel aannemelijk dat hij vergiftigd is, maar we weten het niet zeker. Nou, 5 van de 6. 5 gedeeld door 6, dat is 0,83. En dat klinkt lekkerder, hè, in de krant. Van, 83%, dat straalt een zekerheid uit van de wetenschap heeft bewezen dat. Ja. Terwijl, het is natuurlijk een onzin. 17% was natuurlijke dood. Ja, je zou zeggen, van leeft hij dan nog voor 17% of zo? Dat is dat, ja. Kasper, zo sloeg jij ook aan op rondom de coronabesmettingen op middelbare scholen. Ja, klopt. Hoe dat nieuws werd gebracht. Ja, dat was in oktober 2020, was in Nieuwsuur een groot item. Nieuwsuur, dat is altijd hele degelijke journalistiek. Dus daar verwacht je ook goede verhalen van. Maar ze hadden onderzoek gedaan naar ongeveer 650 middelbare scholen. En op ongeveer de helft was minimaal 1 leerling met een coronabesmetting. En dat nieuws werd door onderwijsbonden en bezorgde de leraren gebruikt om te zeggen, ja, we vinden het veel te gevaarlijk om les te geven. Doe alsjeblieft de scholen dicht. Ja. Terwijl op dat moment, oktober 2020, was ongeveer 1% van de bevolking in Nederland had het coronavirus, was dus besmettelijk. Op een middelbare school zitten gemiddeld zo'n 1500 leerlingen. Dus je verwacht dat gemiddeld op zo'n school 1% van die 1500, 15 leerlingen, een coronabesmetting zou hebben. Nieuwsuur had het onderzocht, kwam erachter, de helft van de scholen heeft helemaal geen 1 coronabesmetting. Ja, als je er eigenlijk 15 verwacht per school en de helft heeft helemaal niks, dan is dat juist het bewijs van het omgekeerde, dat die scholen relatief veel veiliger waren dan rondlopen bij de Albert Heijn of naar een verzorgingshuis of op een andere plek waar veel mensen zijn. Maar ja, misschien denk ik het nu verkeerd hoor, maar zit je dan niet, die 1% die is ook weer een gemiddelde. Dus het kan best zijn dat van de 1% van Nederlanders die besmet is, dat er een heel hoog aandeel middelbare scholieren in was. Maar dat vertelt die 1% weer niet. Nee, maar dat vertelde de detailcijfers verder wel. En daar bleek dat eigenlijk ook een stuk minder het geval te zijn. Dus want anders zou het beeld wel weer kunnen keren. Anders zou het kunnen. En er zitten natuurlijk nog veel meer nuances en details achter die cijfers. Dat is eigenlijk altijd zo. Maar die 1% en en de helft van de scholen, dat wijkt zo erg van elkaar af, dat zelfs met al die nuances erbij bleek het niet te rijmen. Maar is dat sowieso niet, Peter-Hein van Mulligen? Je kunt natuurlijk concluderen soms als bij de helft iets niet is, zoals laatst ook bij het vaccineren. De helft van de mensen wil niet een nieuwe booster halen. Ja, je kunt ook naar buiten brengen als journalist, de helft van de journalisten wil wel een booster halen. Of de helft van de mensen wil wel een booster halen. Ja, die presentatie maakt uit, maar ook hoe mensen het oppakken. Dat is, ik denk dat dit ook wel een mooi voorbeeld is van het gemak waarmee we ons iets voor kunnen stellen dat iets gebeurt. Mm-hmm. dan maakt het voor ons automatisch waarschijnlijker dat het gebeurt. Massa's mensen met vliegangst, maar bijna niemand heeft angst om in de auto te stappen, terwijl het op per gereden kilometer toch aanzienlijk waarschijnlijker is dat je in de auto omkomt dan in het vliegtuig. Terwijl, ja, als er bijvoorbeeld één mankement is aan één bepaald vliegtuig, moeten alle vliegtuigen van die maatschappij bij wijze van spreken aan de grond blijven totdat het tot de bodem is uitgezocht. Dat heeft heel erg te maken met van, ja, hoe goed kunnen mensen zich het voorstellen? Hoe ervaren en dan moet je er dus iets mee doen. En dit is een heel mooi voorbeeld. Want inderdaad, precies wat Casper zegt, als op de helft van de scholen er helemaal niemand is, ja, dat is extreem onwaarschijnlijk als het gemiddeld 50 zou moeten zijn. Er komen nu wat voorbeelden voorbij van hoe dingen ook anders geïnterpreteerd worden of ronduit fout kunnen gaan. Het idee voor deze hele special kwam eigenlijk een tijdje geleden met de ene keer na de andere dat we de inflatiecijfers hoorden. Nog nooit stegen de prijzen zo hard als de afgelopen maanden. Nu 2 maanden op rij dat inflatie boven de 5% uitkomt. Sinds halverwege 2021 gaan de prijzen in een steile lijn omhoog. Ja, dit was natuurlijk toch weer een negatieve verrassing. 8,8%. Ik had wel iets van een verhoging verwacht. 9,6%. In augustus stegen de prijzen zelfs met 12%. Weer nieuwe inflatiecijfers en weer is het schrikken. Wij zitten op een topinflatiecijfer in Nederland van 11,2%. Vorige maand bedroeg de inflatie nog 13,7% en nu dus ruim 17%. 17,1%. Nog een record. De hoge inflatie in ons land heeft te maken met de specifieke rekenmethode van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En het CBS moet zijn definities even aanpassen wat u betreft. Voor het eerst in 1,5 jaar daalt de inflatie fors. Deze maand zijn de prijzen zo'n 11% hoger dan een jaar geleden. In september was dat nog 17%. Ik heb altijd geleerd op de school van journalistiek nooit meer dan 1 cijfer tegelijk. Dus iedereen is nu de draad volledig kwijt. Maar het geeft wel aan wat we de afgelopen maanden of jaar allemaal over ons heen hebben gekregen. En iedere keer moet je daar dan als consument, als burger maar chocola van zien te maken. Het is een cijfer, dat inflatiecijfer, met heel veel gewicht, veel impact. En toen ging ik kijken van hoe komt dat nou tot stand, ja, dan kwamen er heel veel vraagtekens. Het hoge inflatiecijfer heeft voor een groot deel te maken met de prijsstijging op energie. Maar ja, dat wordt berekend alsof nu elke Nederlander op dat moment een nieuw contract bijvoorbeeld afsluit. Peter Hein van Mulligen, dat zat net in het fragment ook. Het CBS moet zijn meetmethodes maar eens aanpassen. Ja, vooruit dan. Vooruit. Gaan jullie ook doen, hè? We zijn er wel mee bezig, ja. Maar nog niet op een officiële manier. En waar heeft dat dan mee te maken? Dat je zegt, ja, er zitten nu oneigenlijke dingen in die een verkeerd beeld geven? Nou ja, het is precies wat je zegt. We gebruiken energieprijzen, de informatie die de ACM krijgt van alle energiemaatschappijen. Die moeten ze aan de ACM leveren. Ja, de wet schrijft voor dat als 1 overheidsinstantie al cijfers binnenhaalt bij bedrijven, dan mogen wij als CBS niet op eigen houtje ook nog eens een keer een enquête doen. Dus wij gebruiken dat gewoon. Nou, en in de stabiele energiemarkt, of als er niet te veel gekke dingen gebeuren, werkt dat prima. Dan maakt het helemaal niet uit of je de prijzen neemt die mensen betalen voor een nieuw contract of bestaande prijs. Want uiteindelijk gaat het om de verandering daarvan. En dat is allemaal hetzelfde. Maar ja, nu zitten we al zo'n 1,5 jaar in een situatie dat de energiemarkt niet bepaald stabiel is. En dan merk je ineens dat het behoorlijk veel uit kan maken. Want ja, in dit cijfer dat nu telkens wordt gepubliceerd, wordt helemaal geen rekening gehouden met het feit dat er heel veel mensen zijn die gewoon een vast contract hebben voor langere tijd. Die groep wordt wel steeds kleiner, maar die was het begin van dit jaar nog de helft van de Nederlanders. Ja, ja. Wat Serena Freiters, heeft zo'n getal wat jou betreft met de realiteit te maken? Het gaat over de rekenmethode die inderdaad antwoordt. Hoewel dat effect steeds kleiner wordt, wat je ook zegt. Het effect van de nieuwe contracten. Maar het getal is niet alleen een weergave van de werkelijkheid. Het beïnvloedt ook de werkelijkheid. Daar hebben we het ook al gehad. Want voor dat inflatiecijfer wordt door heel veel mensen als speerpunt gezien. Want je moet ook ergens op afgaan. Om loononderhandelingen te doen. Maar ook veel ZZP'ers, MKB'ers die in januari hun prijzen verhogen, zullen daarbij, denk ik, naar het inflatiecijfer kijken en niet naar het onderzoek dat het CBS heeft gepubliceerd over als we die nieuwe contracten niet meenemen, dan ligt het waarschijnlijk 2 tot 3 procentpunten. Nog een verboden woord in stukken trouwens, als je wilt dat mensen het begrijpen. Ja, ligt dat lager. Ja. Dus in die zin beïnvloeden de... Nou ja, er wordt in beleid rekening mee gehouden. Ja. Of het nou inderdaad om de huurprijzen gaat of de voorbeelden die jij net noemt bij het Tijn van Mulligen. Dus het is een gemiddelde. Dus wat Casper net aangaf, voor heel veel mensen geldt het niet. Want er zijn maar weinig mensen precies dat gemiddelde. Maar het is wel waar beleid op wordt gemaakt. En wat dus heel bepalend is. Is dat eigenlijk niet heel gek? Dat klopt. Het is met afstand het meest gebruikte CBS-cijfer. Ook hiervoor. Ik kan me de tijd nog herinneren dat inflatie een geruststellend saai cijfer was. Want het zat eigenlijk altijd tussen de 1,5 en de 2 en 8. Prima, het zal hem allemaal wel. Maar het is al sinds jaar en dag zo, als we kijken naar onze eigen online datatabellen. Wat wordt het meest gebruikt? Dat zijn precies die inflatiecijfers. Nou, exact om de reden die Serena zegt. Heel veel bedrijven gebruiken dat jaarlijks voor het aanpassen van hun tarieven. Dus iedereen herkent dat wel. Dan heb je een brief van je verzekeraar of van iets waar je een abonnement op hebt. En er staat van, nou, we hebben de prijzen moeten verhogen. En daar hebben we het cijfer van de consumentenprijsindex van het CBS voor gebruikt. En dat is bla bla bla dit. En ook de overheid gebruikt dat voor het aanpassen van premies en uitkeringen, belastingschijven. En dus dat maar gaat dat echt dan om miljarden euro's waar je het over hebt. Ja, maar moet je dan zeggen van ja, je moet je ergens aan vasthouden? Of is het eigenlijk best gek dat iets wat een gemiddeld is en wat niet altijd op de realiteit gebaseerd is, omdat het ook, ja, het is maar hoe je me berekent ook, is zo bepalend? Ja, het is natuurlijk één cijfer dat voor exact niemand geldt. Dus ik denk dat het zelfs niet zo'n klein groepje is voor wie het wel geldt. Want in het CPI-cijfer zitten mensen in die huizen huren en mensen die in hun eigen huis wonen. Nou, volgens mij doet vrijwel niemand allebei tegelijk. Er zit een gewicht in voor bijvoorbeeld tabak. Nou, lang niet iedereen in Nederland rookt. Terwijl, ja, ook ik rook niet. Maar het inflatiecijfer waar ik mee geconfronteerd word, daar zit het effect van die rokers wel in. Dus je zou er wel kunnen van, ja, wil je dat niet differentiëren? Maar dat is heel erg lastig. Want dan moet je hele precieze informatie hebben over allemaal Nederlanders, wat ze precies kopen. En voor officiële doeleinden is dat veel te inexact. En dat gebruiken mensen liever niet. En wat ook zo is, kijk, als je dit jaar in jaar uit doet, in de meeste gevallen middelt het redelijk uit. Lang niet in alle gevallen natuurlijk. Maar uiteindelijk wil je toch, zeker ook als beleidsmaker of als bedrijf, wil je toch liefst één getal gebruiken we met z'n allen hebben afgesproken. Is het in die zin, Casper, logisch dat het gebruikt wordt? Terecht? Ja, het is op zich zeker logisch dat het gebruikt wordt. Zeker ook voor het landelijk beleid. Omdat dat vaak ook gaat van wat gebeurt er met Nederland als geheel. En dan middelt het nog steeds uit. Al denk ik wel, en dat is misschien dan niet de taak van het CBS, maar meer van media of zo. Wat je bijvoorbeeld altijd ziet met Prinsjesdag, als de koopkrachtplannen bekend worden gemaakt, hebben allemaal nieuwsmedia op hun website een rekentool waarin staat van, nou ja, vink wat dingen aan. Ben je wel of geen AOW'er? Ben je een student? Ja. Ben je één of twee verdiener? Gewoon wat simpele keuzes. En dan staat er, oké, dan is voor jou waarschijnlijk dit plaatje het plaatje. En dan datzelfde kan je doen met inflatiecijfers. Heb je wel of geen vast contract? Huur of koop je? Rook je of rook je niet? Ja. Die keuzes, daar zit verder geen moeilijke wiskunde achter voor de mensen die het moeten invullen. En dan komt eruit van, oké, in jouw geval is de inflatie dan, ik zeg maar wat, 8%. Ja. Nou, precies, dat kan ook. We hebben dan ook zo'n persoonlijke inflatiecalculator. Dus je kunt bij ons op de website dit invullen en dan zie je wat voor jou de inflatie is. Ja. Maar goed, dat is voor jou persoonlijk interessant, maar voor beleidsmakers die zeggen, hallo, we gaan niet jouw uitkering met dit indexeren. Ja. Dat is ook meer het algemene. Ja, maar ik nou zo snap, jullie zetten het wel heel erg nadrukkelijk. Brengen jullie het echt naar buiten? Echt, weet je wel, in de etalage zetten jullie het echt. Je zou ook kunnen zeggen van ja, je moet zo'n inflatiecijfer meer zien als een soort cijfer voor de zakelijke markt. Zoals de beurskoersen of zo. Dat weet ook niet iedereen. Dat is ook geen voorpagina nieuws. Wat zit daar precies achter? Dat het wel die keuze is om zo'n getal, wat volgens jouw eigen woorden voor niemand geldt, zo nadrukkelijk naar buiten te brengen. Nou ja, je hebt als CBS natuurlijk ook een voorlichtingsplicht. Hè. Je moet niet alleen de cijfers maken. Het makkelijkste zou er kunnen zijn als je dit argument een beetje doortrekt van, nou, wij maken als CBS al die cijfers, die zetten wij in een online database en iedereen die erin geïnteresseerd is, om wat voor reden ook, van, nou, daar staan ze. Veel succes. Maar ja, wij trekken ze er wel uit, hoor, dan. Dus uiteindelijk, precies, de mensen die het echt interesseert, die weten dat wel te vinden. Maar kijk, de taak van het CBS is natuurlijk meer dan alleen een cijferfabriek. Je wil ook gewoon de Nederlandse samenleving als geheel informeren. En dit is een voorbeeld van, nou, wat ik net zei, van jarenlang was de inflatie een taalzalig cijfer. Ook toen maakten we iedere maand weer een nieuwsbericht met de cijfers. En daar staat ook al wat uitsplitsing in naar met meer details. Maar ja, goed, dan was het weer 1,6 of 2,1. Ja, dat vinden de meeste mensen niet zo interessant. Ja, nu zijn de cijfers dat interessanter. Maar ja, als je op basis puur van de uitkomsten van de cijfers je publicatiestrategie gaat veranderen, ja, het komt op mij wat opportunistisch over. Daar zou ik niet zo voor willen pleiten. Iets anders, Maarten, als je het hebt over de vertaalslag die je dan als journalist maakt, want we hebben dan die inflatiecijfer, dat is, moet je eigenlijk dan vergelijken van, in vergelijking, het is gestegen in vergelijking met een maand een jaar geleden. Ja. Zijn dat soort dingen altijd duidelijk? Dus, nee. Dus ten opzichte van wat wordt een cijfer bekendgemaakt? Ja, want nee, dat kan ook heel veel schelen in de beleving. Binnen een jaar tijd is er best veel veranderd nu namelijk. Ben ik helemaal met je eens. Ik denk dat je voor iemand die echt met een vergrootglas de krant leest, zal dat duidelijk zijn. Maar de gemiddelde burger op straat die heeft een vaag gevoel van, oh jee, de inflatie, er is inflatie, alles wordt duurder. Ja. En dat is een beetje meer, denk ik, wat zoals het zit. Maar dat is hetzelfde, Serena, denk ik. Jij maakt veel grafieken en tabellen en dergelijke. Als je natuurlijk, daarmee kun je ook best mensen veel informatie geven, maar ook een bepaalde richting wel opduwen. Ik denk, als je een grafiek maakt die van 0 tot 300 loopt en iets is maar 20, dan lijkt het een heel klein piekje te zijn. Als je diezelfde grafiek tot 30 laat lopen en iets is 20, dan geeft het in één keer een enorme piek in beeld. Dus het is ook maar net natuurlijk hoe je dingen neerzet. Ja. Hoe ga je daarmee om? Nou, aan de ene kant wil je voorkomen dat je doet wat Maarten vertelde over die oversterfte grafiek, dat je iets weergeeft wat eigenlijk helemaal niet klopt. Ja. Aan de andere kant komt er wel selectie aan te pas. Je kan de inflatie altijd vanaf 1950 of zo laten zien. Nou, daar heeft helemaal niemand wat aan. Dus een grote uitdaging is ook om aan de ene kant heel selectief te zijn in wat je weergeeft, om je verhaal te ondersteunen. Uh-huh. Maar daarmee niet te verdoezelen wat er eigenlijk aan de hand is. En dat is dat gaat soms ook beter dan anders. We hebben gelukkig hele actieve lezers die, als er iets niet duidelijk is, dat onmiddellijk aan mij mailen. Dus dan daar. Het spanningsveld zit eigenlijk in dat je dus wel een duidelijke context moet hebben. Ja. Maar als die te uitgebreid is, dan gaat je verhaal verloren eigenlijk. Ja. Dat lijkt me best lastig. En daardoor is er ook veel achtergrondonderzoek wat je misschien niet ziet. Maar als bijvoorbeeld iets enorm is gestegen dit jaar. Mm-hmm. En daarvoor kabbelde het alleen maar voort. Bijvoorbeeld de inflatie. Nou, dan vind ik, kan ik best alleen 2021 en 2022 laten zien. Maar als er hiervoor ook al enorme schommelingen zouden zijn geweest, dat is niet zo, maar dan zou ik die ook willen laten zien. Want dan lijkt het anders net alsof het een uitzonderlijke piek is die het niet is. Dus er worden ook heel veel grafieken gemaakt en teksten geschreven die uiteindelijk de krant niet halen. Ja. Om te kijken of je inderdaad zo selectief kan zijn in je data, of dat je daarmee echt de boel voor de gek houdt. Ja, ja. En dan komen we ook meteen op de vraag waar we het na 10:30 uitgebreider over gaan hebben. Want een getal, daar zit vaak een heel verhaal achter, maar soms ook juist helemaal niet. Ja. En hoe we dat moeten wegen en of getallen nou echt staan voor objectiviteit of niet, bespreken we zo meteen allemaal na het nieuws. NPO Radio 1. Terwijl we ook Casper even een slokje water gaan geven. Want dat is ook wel fijn, denk ik. En Dorot Megens vertelt ons ondertussen wat het laatste nieuws is. De Tweede Kamer wil dat omwonenden van de gasopslag in Norg en Grijpskerk snel worden gecompenseerd voor de schade. Als het aan het CDA ligt, hoeven mensen niet meer te bewijzen dat de schade komt door die gasopslag. Maar het instituut Mijnbouwschade Groningen moet voortaan aantonen dat de schade niet komt door de opslag. Het CDA-voorstel kan rekenen op een Kamermeerderheid. Bij een droneaanval in de buurt van de Russische stad Koersk is een olieopslagtank in brand gevlogen, meldt de gouverneur van de regio. Er zouden geen slachtoffers zijn. Gisteren waren er ook al 2 droneaanvallen op militaire basis in Rusland. Volgens Rusland zit Oekraïne daarachter. In Afghanistan zijn zeker 7 mensen gedood door een bermbom. Die ontplofte op het moment dat een bus met medewerkers van een oliebedrijf langsreed. Zeker 6 mensen raakten gewond. Die bom was verborgen in een kar langs de weg. En in het centrum van Alkmaar is veel schade veroorzaakt door een ramkraak bij een luxe kledingwinkel. De daders reden met een auto door het rolluik en ze gingen er met scooters vandoor. Dorot, dankjewel. Dan weer naar het verkeer. Erwin de Hart, wat heb je nog aan files? Ik heb een file op de A59, knooppunt Zonzeel richting 's-Hertogenbosch. Tussen Drunen-West en Vlijmen, 4 kilometer. Dat komt door opruimwerkzaamheden. De afrit is dicht en de vertraging is 20 minuten. Dan is er nog nieuws via de NOS. Een gespannen situatie in Thessaloniki, de op één na grootste stad van Griekenland. Mensen zijn daar woedend op de politie vanwege het neerschieten van een Roma-tiener. We contacten over met correspondent Thijs Kettenis. Thijs, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is daar precies gebeurd? De politie heeft dit weekend in Thessaloniki een Roma-tiener neergeschoten. Een jongen van 16 jaar. Hij werd geraakt in zijn hoofd. Hij zou daarbij een tankstation zijn weggereden zonder te betalen. Die jongen ligt in een ziekenhuis nu en zijn toestand is kritiek. Doktoren hebben inmiddels een kogel verwijderd uit zijn hoofd, maar zijn hersenen zijn beschadigd en daardoor verkeert hij dus nog steeds in levensgevaar. En kennelijk maakt dit incident dan veel los nu in Thessaloniki? Ja, veel Grieken zijn woedend over wat zij zien als weer een incident in een patroon van buitensporig politiegeweld. Zo'n 1500 mensen gingen daarom gisteravond de straat op in Thessaloniki. Dat liep uit de hand. Er werden vernielingen aangericht bij winkels en mensen gooiden molotovcocktails naar de politie. Die schoot vervolgens weer met traangasgranaten terug. Die demonstranten beschuldigen politie ook van discriminatie, omdat het dus om een jongen gaat van Roma-afkomst. En of dat ook waar is, dat heeft de politie daarop gereageerd? Ja, de politie heeft gezegd dat daarvan geen sprake is, dat dit incident wordt onderzocht. Maar dat de politie van Griekenland niet discrimineert. Dat is de officiële lijn. Ja, maar wat zijn de ervaringen dan over het algemeen? Dit soort incidenten komt wel vaker voor in Griekenland. Van politiegeweld. Ook vrij, in ons ogen buitensporig. En het is inderdaad ook wel zo dat dat vaker voorkomt bij minderheden. Ja. En Roma zijn in Griekenland wel een gemarginaliseerde groep. Waarbij als ze met de politie in aanraking komen, het er vaak hard aan toe gaat. Dat is wel de ervaring. Ja. Wat je nu ziet is de onrust in Thessaloniki. Is dat de enige stad? Of speelt dit op meer plekken in Griekenland? Nee, het is ook in Athene onrustig, gisteravond al. Maar hier houden ze de adem in vandaag. En dat is omdat juist vandaag de jaarlijkse herdenking is van een vergelijkbaar incident in 2008. Toen schoot een politieagent ogenschijnlijk zonder aanleiding na een woordenwisseling een 15-jarige jongen dood. Nou, dat leidde toen tot dagenlange protesten en rellen. Dat wordt jaarlijks herdacht. En ook dan gaat het vaak mis. En natuurlijk is die angst daarvoor nu extra groot. Vanwege ook wat daar nu dit weekend is gebeurd in Thessaloniki. En daarom zijn er grote delen van het centrum van Athene nu afgezet. Metrostations ook dicht. En dan is er een grote politiemacht op de been om op te treden tegen eventuele rellen. Dank voor jouw toelichting voor nu. Thijs Ketsenis. Spraakmakers op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Pakken wij de getallendraad weer op hier in de studio. Want we zitten midden in een spraakmakerspecial over cijfers of getallen in de media. En omdat daar veel over te zeggen is, hebben we er een uur voor vrijgemaakt. Dus wij praten verder met de hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het CBS, Peter Hein van Mulligen. Datajournalist Serena Freiters. Wetenschapsjournalist Maarten Keulemans. Beide werken voor de Volkskrant. En Casper Albers is hoogleraar statistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Casper, met jullie getal van het jaarverkiezing. Wil je ook laten zien dat een getal kan staan voor een verhaal? Heb je een voorbeeld om dat duidelijk te maken? Inderdaad. We hebben die verkiezing in 2017 zijn we die geloof ik begonnen. En de afgelopen paar jaar niet gedaan vanwege corona. Maar bijvoorbeeld de laatste keer dat we hem hadden was het getal van het jaar wat uiteindelijk gewonnen had, was 225. En dat stond voor de lengte in een aantal dagen van de kabinetsformatie. Okay. Omdat die, precies iedereen zegt nu gelijk, de formatie van het huidige kabinet, dat duurde enorm lang. 225 dagen. Dat was ook gewoon elke keer weer in het nieuws van, ze zijn er nog steeds niet uit. Ja. En dat wordt ineens zo'n getal heel goed verpakt. Het getal het jaar daarvoor was iets van 38, zoveel. De warmste temperatuur die toen gemeten werd. Dat was toen nog uitzonderlijk. Mm-hmm. En op die manier proberen we te kijken van wat zijn nou getallen die een heel verhaal kunnen vertellen. En mensen kunnen tot 12 december tot en met zelfs op getalvanhetjaar.nl hun suggesties indienen. Lijkt me ontzettend leuk om al die getallen te verzamelen, toch? En te bedenken. Ja, nee, zeker. Kijken hoe het verhaal daarbij is. Maarten Keulemans, jij ziet dat bij wetenschappelijk onderzoek er ook een sterke hang is naar getallen. Ja, zeker. Ja. Waar zit dat in? Of misschien ook aan de hand van een voorbeeld? Weet je, we in onze samenleving is natuurlijk wetenschap is een manier om van praten geworden. En het blijkt ook allerlei onderzoeken blijkt ook uit dat mensen gewoon meer overtuigd waken als jij kunt zeggen van, 54% van de Nederlanders vindt zus of zo. Mm-hmm. Dan dat je zegt van, ik vind zelf gewoon dat zus of zo. Ja. En dat is een. Dus getallen zijn echt een argument geworden. Maar het wordt ook wel volgens mij, als ik even kijk hoe het bij ons op de redactie ook werkt, als wij lezen van zijn steeds meer dit of dat. Ja. En er wordt verder niks aan toegevoegd. Denk ik, dat kan ik ook zeggen. Als ik zelf buiten wat zie, dan kan ik ook voor mezelf concluderen van, we zien steeds meer zus of zo. Maar of het dan ook zo is. Dus is het ook niet logisch dat je het wel wil staven met. Tuurlijk, soms zijn getallen gewoon ook echt wel belangrijk. Ik bedoel, er is één raket op weg naar de maan op dit moment en niet 10. Dat soort aantallen, die doen wel degelijk toe. Maar je kunt je afvragen of het inderdaad, zeker als het gaat om getallen die dan worden afgeleid uit enquêtes en weet je wel, schimmige onderzoek waarvan je niet echt precies weet van wat zegt zo'n getal nou eigenlijk. Daar wordt het wel heel tricky. En dat is ook iets wat wij in de journalistiek heel vaak tegenkomen. Dat we 's ochtends dan komt een nieuwschef naar ons toe met, heb je gelezen in krant X? Mm-hmm. En dat is dan meestal een of andere uitspraak van 1 op de 7 mensen heeft hupplepup. En dan moeten wij dat uitzoeken. En als je dan dat gaat uitpluizen, dan blijkt eigenlijk heel vaak dat soort getallen toch op drijfzand zijn gebaseerd. Of op een losse uitspraak die dan niet echt, weet je wel, hard is onderzocht. Want dan ga je wel echt op zoek van welke onderzoeken liggen hier aan ten grondslag. Serena, welke cijfers zie ik dan allemaal voorbij komen of niet? En kloppen de conclusies die eruit getrokken zijn? En ik durf wel te stellen dat dat, maar dat kan ik ook niet berekenen, dat nou zeg 9 op de 10 keer, als je echt een enorme trendbreuk of een heel interessant cijfer ziet, dat er dan ergens iets mis is gegaan onderweg. En dat kan zijn bij onze berekeningen of dat er op een andere manier is gemeten. Maar heel vaak als het echt heel spannend is, van er is iets verdrievoudigd, of nou, dan is er eigenlijk iets aan de hand met de methode. Het idee van het is te mooi om waar te zijn, ook in de hele brede zin, dat is dan bijna in de wetenschap of in de data, is dat ook zo? Is dat heel vaak zo? Definities aangepast. Vorige week las ik in onze eigen krant thuis ergens gewoon een losse opmerking dat, wat was het, 2/3 van de mensen heeft agressie op de werkvloer. Nou, ik heb nooit, als ik op mijn werk rondloop, dat mensen vechten met elkaar over de grond rollenbollen. Of als de lift open gaat, dat daar collega's aan het zijn. Maar dat is interessant, hè? Want... Maar de definitie van agressie, dat is dan als je als een keertje wordt uitgescholden. Ja, dat is natuurlijk een manier om agressie te framen. Maar ja, heeft het nou echt? Er is best wel een verschil tussen dat iemand een keertje lullig tegen je doet door de telefoon, of dat je een klap in je gezicht krijgt van een collega. Maar dat lijkt me, Serena, ook best heel interessant, maar ook best lastig aan jouw werk ook. Van wat zit je, wat valt er wel onder, wat valt er niet onder? En hoe bepaal je dat? Inderdaad, dat is heel interessant. En je merkt dat heel erg. Er is een enorme cijferhonger bij alle vormen van nieuws. Nou, en bij de oorlog in Oekraïne helemaal. Ik ben daar heel vaak ook op de redactie gevraagd. En het voelt aan de ene kant slijt heel erg plat door er in cijfers over te hebben, maar mensen willen getallen, moet ik zeggen. Hoeveel gast- en migrantenwerkers zijn er doodgegaan bij de bouw van de stadions? En ik heb een hele tijd dat afgehouden door te zeggen, nou, het zijn er meer dan 3 en minder dan 6500, denk ik. Daar durf ik wel om te gokken. 6500 was het getal van The Guardian dat een eigen leven is gaan leiden. Want dat ging over migrantenwerkers in totaal. En 3 was wat FIFA zei. Nou, afgelopen week hebben ze dat bijgesteld. Ja. Maar eigenlijk wilde iedereen gewoon het liefst dat je kon zeggen, het zijn er 682. Maar dat wist ik niet. En ook een groot deel van mijn taak is dan vertellen dat ik dat niet weet. Uiteindelijk daar met onze correspondent Jan en Jan Hotland samen een stuk over geschreven, waarin we dan maar gewoon al die getallen laten zien. En van nou, dit wordt er allemaal beweerd, maar dat is dan niet de exacte waar komen ze vandaan? En dan ook tot de conclusie komen, we weten het niet. En het is ook een gevaar, want je zag ook dat ergens werd dat het getal van The Guardian niet klopte. Dat klopte dus wel, maar dat werd anders geïnterpreteerd. Werd ook gebruikt of als argument van nou, het valt dus allemaal wel mee. Ja. Maar persoonlijk, als er 400 nog iets is, nu het aantal wat komt, is ook heel veel. Ja. Maar als je dus een getal in twijfel gaat trekken, en dat geldt misschien ook voor de inflatiecijfers, dat het, als dat over die berekeningsmethode gaat, als zo'n getal in twijfel wordt getrokken, dan gaat de discussie niet meer over zijn het 100 meer of minder, maar klopt dat hele getal wel. Ja. Maar ik vind het wel, want jij geeft nu inderdaad de mensen die om zijn gekomen bij de bouw van de stadion aan, maar ook de slachtoffers in Oekraïne. Het is natuurlijk ergens gek. We hebben het over oorlogsslachtoffers, we hebben het over mensen, maar we praten dan over getallen. In de oorlog tegen Rusland zijn tot nu toe tussen de 10.000 en 13.000 Oekraïnse militairen gesneuveld. Vooral in Oekraïne breiden de oorlogsbegraafplaatsen zich snel uit. Maar over aantallen wordt niet graag gesproken. De door Oekraïne genoemde aantallen zijn lager dan de cijfers waarvan men internationaal uitgaat. Volgens de hoogste Amerikaanse militair zelfs 100.000 doden en gewonden. Zowel aan Oekraïnse als aan Russische kant. Je kunt dat eigenlijk zien aan de intensiteit van de gevechten. En dan is het eigenlijk niks anders dan een beetje gezond verstand erbij en gaan optellen. En dan kom je echt op dit soort aantallen uit. Ja, waarbij ook hier nou eigenlijk te vergelijken met wat Serena net aangeeft, Maarten Keulemans. Getallen variëren van 9.000 tot 100.000. Ja, dat is heel ingewikkeld. Nou ja, ik moet meteen weer denken aan die beruchte oversterfte en de corona of de doden door coronavaccinatie. Dat is ook van, je hebt dan heel erg neiging van, jongens, er is niet een stuw meer van duizenden mensen die zijn overleden aan de gevolgen van vaccinatie. Maar er zijn wel degelijk enkele Nederlanders die zijn gewoon omgekomen aan de bijwerkingen. En dat is verschrikkelijk. En lullig is als je inderdaad die hoge cijfers naar beneden aan het praten bent. Ja, dan kom je snel op het punt dat je eigenlijk gewoon die paar gevallen, die vreselijke gevallen van mensen die gewoon een prik gaan halen en daarna overlijden, die doe je tekort. Ja. Dus dat is heel ingewikkeld spanningsveld waar we altijd tussen zitten in de journalistiek. En zit je ook niet mee, want Casper, jij gaf net aan met een getal van het jaar, dan heb je een getal vertelt een heel verhaal. Maar ik vraag me af of getallen, als we continu horen over slachtoffers, of op een gegeven moment dat menselijke aspect niet verdwijnt. Dat het een getal wordt, terwijl je het wel over heel veel mensen hebt die zijn omgekomen. Ja, het getal aan zich vertelt natuurlijk helemaal niks. Maar Er zit een verhaal onder. En het ene getal is veel nauwkeuriger mee. Bijvoorbeeld die 225 mm-hmm. dagen van kabinetsformatie. Daar zit geen enkele onzekerheidsmarge tussenin. Dat is gewoon zo. En we proberen inderdaad wel te kijken, ook met de verkiezing, van ja, het getal moet een verhaal hebben. Maar ook het getal zelf moet wel zeker genoeg zijn om te zeggen, ja, dat is het getal wat erbij hoort. Ja. Maar het risico bestaat inderdaad dat als je te veel fixeert op het getal, dat je zegt, oh, nou gelukkig, het aantal doden is deze maand lager dan vorige maand. Dat je doet alsof dat iets goeds is, terwijl er nog steeds mensen doodgaan. En ja, dat blijft niet goed. Dus dat maakt het inderdaad lastig. Ja. Want je moet die contexten continu actief bij blijven zoeken. Is dat een beetje een risico van getallen, ook Peter Heijvermulligen, dat het heel clean kan worden? Ja, het wordt al heel snel abstract. Ja. Ik moet nu ineens denken aan die uitspraak van Stalin. Ik weet niet of die hem ooit gedaan heeft. 1 dode is een tragedie, 1 miljoen is een statistiek. Ja. En met dit soort getallen, wat je dan ook al vaak merkt, is dat bijvoorbeeld journalisten dat proberen te vertalen naar behapbare dingen. Dat zijn zoveel voetbalstadions zo mm-hmm. vol. Ja. Of er is zoveel hectare landbouwgrond in Nederland. Dat zijn zoveel voetbalvelden. Om het een beetje, dat blijft dan nog steeds heel abstract. Oké, 100 keer de arena. Ja, klinkt best wel veel. Of een stad als van het formaat Arnhem. Dus dat zijn dan manieren om die getallen wat te vertalen van, nou, waar komt het dan concreet op neer? Voorbeelden waar mensen zich wat bij voor kunnen stellen. Maar uiteindelijk blijft een getal iets abstracts. Je hebt ze nodig, maar soms zijn ze ook een beetje noodzakelijk kwaad om iets te kunnen begrijpen. Ja, en geven ze daarmee, aan de ene kant willen we dan iets staven en onderbouwen, dus we moeten een soort zekerheid geven. Maar gezien alles wat we nu bespreken, geeft het eigenlijk Serena Vrijt dus juist onzekerheid. Omdat het vaak over gemiddelden gaat, het geldt net niet voor jou. Ja, en de kunst is denk ik dan om te kijken hoe je daar toch een verhaal over kan vertellen. Mm. We hebben en ook dingen te staven die je eigenlijk al wel weet. We hebben uitgebreid onderzoek gedaan met de Erasmus School of Economics. Nou, 4 luik is het nu al en dat wordt nog een meer luik naar kansenongelijkheid. Nou, en denk dat iedereen wel aanvond, als je hele rijke ouders hebt, dan heb je meer kans in het leven. Maar dat hebben we daar met behulp van microdata van CBS trouwens heel exact kunnen berekenen. En niet alleen het inkomen, maar ook geboorteplaats. Wat dat uitmaakt voor jouw kansen. Zowel al heel jong op het consultatiebureau, hoe goed doe je de testjes daar, tot je schooladvies, tot wat je later verdient. En hoe we dat aanpakken is ten eerste in die enorme bak data duiken samen met de onderzoekers en daar dingen uithalen. En vervolgens op pad gaan naar die ene school in Den Haag die helemaal niet divers is. Of dat consultatiebureau waar ze heel erg een mix hebben van hoog en laag inkomens en ook verschillen zien tussen die kinderen mm-hmm. in hoeveel woordjes ze spreken. Dus je probeert, alleen met de cijfers ben je er niet, maar vervolgens ga je dan weer op zoek naar, probeer je te staven eigenlijk. Of je, echt dus je staaft soms ook de cijfers met de werkelijkheid. Het gaat soms ook andersom. En klopt het dan over het algemeen? Of zie je daar ook wel eens grote verschillen in? In dit geval? Dit geval klopte dat wel. Konden we echt ook voorbeelden vinden van het laatste onderzoek ging over hoe divers schoolklassen zijn. Mm-hmm. En dan niet divers qua afkomst, maar divers qua sociaal-economische situatie. En daar bleek ook de wijken waar het volgens de cijfers weinig divers was, dat je ook scholen had op 300 meter van elkaar vandaan, waar een enorm verschil was in inkomen van de ouders. Maar geeft het dan, Casper, dan kun je zeggen, want dit voorspelt al een bepaalde gang van jouw leven als je dat leest. Dus dan kun je zeggen, het geeft misschien zekerheid, maar jij zou maar net die uitzondering zijn. Het creëert ook weer onzekerheid over een goede toekomst. Dus. Nee, precies. En tegelijkertijd heb je ook vaak van die verhalen dat juist die uitzondering wordt aangehaald om te zeggen van die kansongelijkheid is allemaal niet zo'n probleem, want deze is ook begonnen als krantenjongen en nou multimiljonair. Oftewel, je moet gewoon meer jezelf, je moet meer je best doen en dan kom je er wel. En dat is natuurlijk ook heel even groot. Het is 90 geworden. Dat soort dingen. Ja. Inderdaad, er zijn altijd uitzonderingen en dat betekent niet dat die getallen die Serena net noemt voor de meeste mensen, ja, die gaan gewoon ongeveer op. En daar zitten heel grote verschillen in. Waar je dan met elkaar over moet hebben. Willen wij dit als samenleving? Ja. En ik heb daar wel een mening over. Dan kan het een aanzet tot gesprek zijn. Zo moet je hem vooral wel zien. Ja, dat gaf jij net ook al aan, Peter Heijvermulligen, als hoofdeconoom bij het CBS. Je ziet het ook als jullie taak om bepaalde voorlichting te geven. Met het dus niet alleen maar die cijfers op de site te laten staan. Als hofleverancier van zoveel cijfers, doen de media het een beetje oké in de vertaalslag? Ze doen hun best. Ze doen het, zitten met 2-3 tegenover ze. Maar kijk, weet je, dat, ik herken dat heel erg. Kijk, als je op een gegeven moment... ik ben eigenlijk in het vat met getallen gevallen... en dat komt nooit meer goed. Mm. Maar bij heel veel dit soort dingen is het ook... merk ik ook altijd wel belangrijk dat je... cijfers en getallen zijn heel nuttig om dingen te begrijpen. Zeker als je iets wil weten over Nederland als geheel... of over bepaalde deelgroepen waar dan getallen van beschikbaar zijn. Maar uiteindelijk moet je ze wel in context kunnen plaatsen. Ja. Een getal alleen, dat zegt helemaal niets. Serena noemde net even het voorbeeld van consultatiebureaus. Nou, daar werd ik direct bij getriggerd. Ik heb kinderen gehad, of nou, ik heb ze nog steeds, maar die zijn klein geweest. En als ze heel klein zijn, dan ga je eens in de zoveel tijd naar een consultatiebureau. Ja. En er wordt een groeicurve bijgehouden. Maar ja, als je kind dan een beetje naar boven de onderkant zit... van een bepaalde curve, maakt niet uit... dan breekt er toch soms wat lichte paniek uit. Van, oh jeetje, dit zit er bij de bovenste 5% of bij de onderste 5% ja, van ja. Dit en dat. En van, oh ja, dat is toch, dat wijkt toch af. Terwijl ja, dus er zullen altijd precies 5% van de kinderen... bij die bovenste 5% zitten. Ja, af en toe kom je er eentje tegen. Dus dat is, en in sommige gevallen kan dat ook ergens op duiden... maar in heel veel gevallen ook weer niet... En dan hebben we met z'n allen, en ik denk dat ik me er zelf ook wel eens schuldig aan maak, om de neiging om een getal als iets heel absoluuts te zien. En als iets wat blijkbaar normaal is. Zo moet het zijn. Van het algemene gemiddelde is dit. Ja. Maar jij hebt dat. Oh jee, dat kan. Dat is absoluut niet goed. En dan reduceer je mensen tot allemaal kloontjes van het ene gemiddelde. Ja, dus en die fout moet je het maken. Te vertalen nu, tot slot, als een soort conclusie om te trekken. Is niet alleen dat wij journalisten die context vooral moeten schetsen. Maar dat moeten als kijkers, luisteraars en lezers vooral ook zelf doen. Dat je niet aan het gemiddelde hoeft te voldoen. Maarten, ik denk dat even nog twee zinnen. Ik denk dat een van de moeilijke dingen wel is dat mensen van nature niet zo goed met getallen kunnen omgaan. We zijn talige wezens. Ga maar na, hè. Je weet van school weet je nog prima gewoon wat je de woorden die je vroeger als kind hebt geleerd. Maar al die wiskundesommen, dat ben je gewoon weer vergeten. Oh, dat ligt niet aan en mij. Dat merk je heel erg in de dagelijkse praktijk. Voor mensen is bijvoorbeeld de afstand tussen 100 en 1000 is even groot als de afstand tussen 10 en 100. Dat is, wij denken logaritmisch, op een logaritmische schaal. Dat zijn dingen die het allemaal heel ingewikkeld maken. Mensen zijn niet van nature beta's. Context is belangrijk. En nadenken en je in het verhaal verdiepen. Ja. Als ik hem heel kort samenvat. Dank jullie allemaal. Maarten Geulemans, Serena Freijters en Caspar Alberts. Peter Heijn blijft nog even zitten. KRO NCRV. Verhalen van spraakmakers. Ik ben Clara Overes. Ik ben ondernemend mantelzorger en lid van de spraakmakerscommunity. En mijn vraag gaat over verspilling van medicijnen die ongebruikt ingeleverd moeten worden om vernietigd te worden. Misschien kan het op een andere manier ook wel. Maar kijk dan wat je ermee kan doen zonder het te vernietigen. Een deel van de medicijnverspilling komt door de manier waarop in Nederland medicijnen worden voorgeschreven. Vaak ook tot frustratie van artsen en apothekers. Huisarts Walter Schrader die nam daarom samen met een aantal collega's het initiatief tot de petitie Red Levens, vernietig geen bruikbare medicijnen. Als huisarts ziet hij dagelijks voorbeelden van verspilling. Oudere mensen die gebruiken steeds meer medicijnen. Als ze naar het ziekenhuis gaan, dan wordt daar wat anders voorgeschreven. En de medicijnen die ik dan oorspronkelijk heb voorgeschreven, worden niet meer gebruikt. Terminale patiënten, mensen in de laatste levensfase. Ja, je wilt niet dat ze met een tekort aan bijvoorbeeld pijnstillende middelen komen te zitten. Dus er worden dingen voorgeschreven voor een periode die soms heel kort is. En dan hou je iets over wat heel duur is, maar wat niet meer gebruikt mag worden, maar uitstekend gebruikt kan worden voor andere mensen. Dat is ook een voorbeeld. Mensen die naar een verpleeghuis gaan. Ja, daar wordt de medicatieregime wordt veranderd en er blijven een heleboel medicijnen over. Dus mantelzorgers die komen naar me toe en die zeggen, ja, het is toch doodzonde om dit weg te gooien. En als ze naar de apotheek gaan, dan krijgen ze daardoor, ja, het wordt vernietigd. Ook vaak tot frustratie van apothekersassistenten. Want het was de zak aanleveren in de apotheek, in de bekende ton gooien, je groen en geel ergeren en weer doorgaan met je werk. Ja, tot ik mijn heldere 3 minuten kreeg in 2011. Mijn naam is Anja Vissers. Ik heb in 2011 het beste zorgidee van Nederland gewonnen met heruitgifte van medicijnen. Daar heb ik toen een oplossing voor verzonnen, heel simpel, in 3 minuten verzonnen. Als je medicijnen verstrekt, dan mag je ze namelijk niet meer terugnemen in de apotheek. Dan stop je die in een zakje, dan stop je daar een thermometertje bij. Dan kun je in de apotheek kijken hoe het bewaard is. Aan de hand van, is het zakje open? Nou, dan mogen we het niet meer opnieuw verstrekken. Is de temperatuurmarge overschreden? Nou, dan moet het ook weg. Maar is het allemaal nog goed? Nou, dan mag je het in mijn ogen opnieuw verstrekken. Nou ja, dat was natuurlijk een beetje kort door de bocht en vrij simpel gedacht. Inmiddels loopt er in 4 ziekenhuizen een proef met deze temperatuurchip. Onderzoeker Charlotte Becker van het Radboud UMC. Wat wij doen is als patiënten thuis medicatie overhouden, dan vragen we of ze dat terugkomen brengen naar de apotheek. En na een kwaliteitscontrole met die temperatuurchip geven wij het mee aan een volgende patiënt die hetzelfde medicijn nodig heeft. Om de kwaliteit van de teruggebrachte geneesmiddelen te beoordelen, kijken we naar de houdbaarheidsdatum. Die moet niet verlopen zijn. De geneesmiddelen zijn verzegeld, dus we kunnen zien dat het doosje niet is aangebroken. Er zit een temperatuurchip bij. Dus we kijken naar de bewaartemperatuur. En het doosje moet niet gedeukt zijn. En omdat het medicijn in de originele verpakking zit, is het beschermd tegen licht en luchtvochtigheid. Bij een tussentijdse evaluatie in oktober bleek op deze manier al voor €600.000 te zijn bespaard. En dit is pas 1 experiment. We zetten ook in op meer op maat afleveren, waarbij we per persoon kijken hoeveel medicijnen deze patiënt nodig heeft. En dat leveren we af van 2 tot 4 weken, dus in kleine hoeveelheden. Zodat als er een therapiestop plaatsvindt, dat er zo min mogelijk medicatie overblijft. Dat hebben we nu getest met 50 patiënten. En daarbij hebben we 1/3 van de medicijnverspilling kunnen voorkomen. Dus voorkomen dat die medicijnen in de afvalton belanden. Hij zit bijna helemaal vol, hè? Hij zit bijna helemaal vol, inderdaad. En wat we zien, er zitten losse strips in. Er zitten ook hele verpakkingen in. Potjes, doosjes waar alle strips nog in zitten. Wat is dit? Enzalutamide. Dat is al een geneesmiddel wat wordt gebruikt voor bepaalde kankeraandoeningen. Ja, er zit nog heel veel in. Er zitten ook meerdere doosjes in. We hebben hier al 4. Dit is duur, Xandi. Maar heb je het dan over euro's? Of heb je het over tientallen euro's, honderden euro's? Duizenden euro's. Op dit soort medicijnen valt dus veel te besparen. Bij antikankermedicijnen hebben we gemeten dat er heel veel verspilling is. Dat komt omdat er relatief veel patiënten een behandeling krijgen. Patiënten krijgen vaak bijwerkingen. Dat medicijn slaat niet aan. Dan stoppen ze. Dat leidt tot verspilling. En omdat het hele dure geneesmiddelen zijn, is ook het prijskaartje wat aan die verspilling al hangt heel hoog. En dan hebben we het over miljoenen euro's die we op jaarbasis met z'n allen weggooien. En we hebben wel voor die medicijnen betaald. Als een medicijn eenmaal is uitgegeven aan een patiënt, dan mag het daarna niet nog eens worden verstrekt aan een ander, maar moet het worden vernietigd. Dat is Europese regelgeving. Onbegrijpelijk, vindt huisarts Walter Schrader. Artsen zijn daartegen. We zijn gefrustreerd over de kosten in de zorg. En dan gaat er voor tientallen miljoenen de verbrandingsoven in. Dat is onaanvaardbaar. Zeker als je weet dat er goed onderzoek is gedaan naar bijvoorbeeld de houdbaarheid van geneesmiddelen. En ik denk dat als je dit weet en je weet, ja, hoe erg het is in vluchtelingenkampen, in arme landen en nu zelfs ook in Nederland, dat mensen zich het niet meer kunnen permitteren. Ja, dan moet je wat doen. En ik vond die petitie, dat vond ik het aangewezen middel om dit aan de orde te stellen. En er zijn bij industrieën, bij zorgverzekeraars, bij patiëntenorganisaties, bij artsen en bij apothekers zijn zoveel goedwillende mensen die dit ook willen. Dus ik heb er wel vertrouwen in dat het kan. En dat betekent dat we in Europees verband een bezuiniging kunnen doorvoeren van, schrik niet, bijna 1 miljard euro per jaar. We hebben het in Nederland over zo ongeveer 100 miljoen per jaar. Enorm bedrag is dat. Reportage was van Marielle Beers. En de petitie Red Levens vernietig geen bruikbare medicijnen is inmiddels al 13.500 keer ondertekend. NPO Radio 1. Er zijn al 20 jaar lang akkoorden gesloten met de landbouw. Ja. En dan moet je helaas constateren dat het vaak onmogelijk is geweest voor de landbouw om zich daaraan te houden. Elke ochtend tussen 11:30 en 12:00. U zei dat de nieuwe minister van Landbouw het eigenlijk niet beter doet dan zijn voorganger. Wat deugt er dan nou weer niet? Sven Kokkelman met Sven op 1. Je zult wel je werk moeten doen en uitwerken waar het over gaat. Anders blijft het gewoon vaag. 1 gast, 1 interviewer. Bent u ook niet veel te ongeduldig? En alle vragen die gesteld moeten worden. Je kunt wel een akkoord sluiten, maar er is nog 0 van gerealiseerd. Zometeen van 11:30 tot 12:00. We moeten praten, van harte welkom. WNL met Sven op 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Dit is

Laatste half uur van Spraakmakers met hier aan tafel Peter Heijn van Mulligen, hoofdeconoom bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Onze spraakmaker van vanochtend. Nou, we hebben u het afgelopen uur vol gegooid met cijfers. En nu weet u alles. Dat is in ieder geval de bedoeling. Wij besluiten Spraakmakers straks met de Nationale Nieuwsquiz en geef alvast een aanwijzing voor vraag 13. Die vraag luidt: welke rol wil Catherine Zeta-Jones heel graag spelen, maar denkt zelf niet dat het haar nog gaat lukken? Now, pay attention. I want you to take great care of this equipment. There are one or two rather special accessories. Q, have I ever let you down? Frequently. Ja, ze is niet de enige die dat nog op de verlanglijstje heeft staan, denk ik zo maar hoor. Maar goed, het is en blijft een Britse actrice. Om 11:30 overigens het antwoord. Eerst richten wij ons op mensenrechten. De protesten in Iran, de moderne slavernij in Qatar, de oorlog in Oekraïne. Er zijn zoveel plekken in de wereld waar men het nog steeds niet zo nauw neemt met de mensenrechten. Maar dat hele begrip mensenrechten, wat het nou daadwerkelijk inhoudt, daar hebben we in Nederland betrekkelijk weinig kennis van. Zaterdag is het de Internationale Dag van de Rechten van de Mens. Maar mijn gast, mensenrechtenambassadeur Bahia Tazib, dacht: waarom één dag als je er ook een week van kunt maken? Goedemorgen, Bahia. Goedemorgen. Want het is geen overbodige luxe om daar een week voor uit te trekken. Ik denk dat het een fantastische investering is. We hebben in Nederland al Geldweek en het bestaat ook in andere landen. Zo'n 176 landen waarbij een week lang gaan er mensen van banken, verzekeringswezen, ministerie van Financiën een week lang naar scholen om kinderen te leren over financiële educatie en het belang van sparen. We leren heel veel over allerlei dingen, spelregels, stilstaan voor een rood licht. Maar het is natuurlijk ook belangrijk dat wij allemaal, en zeker onze jonge generatie, goed op de hoogte is van mensenrechten. En de reden is werkelijk omdat, als we om ons heen kijken, mensenrechten staan onder toenemende druk. We hebben gezien ook met corona, onze eigen mensenrechten werden wat beperkt. We zien verschuivingen van macht in de wereld, de opmars van autocratische leiders en regimes en de toegenomen kloof in de samenleving en ook polarisatie in landen, maar ook tussen landen. Er zijn veel punten om zorgen over te maken. Terwijl we dat niet altijd meteen associëren met mensenrechten, als wel met misstanden die er zijn. En zo'n week is er niet voor niks. De kennis laat nogal te wensen over, is al eerder uit onderzoek gebleken. Nou, ben jij zelf in Iran geboren, als dochter van een Amerikaanse moeder en een Iraanse vader. Ben jij wel opgegroeid met het belang van die mensenrechten? Ja, best wel. Ja? Toen ik tiener was, toen gebeurde de revolutie in Iran. En wij zijn zelf Baha'is en die werden heel erg vervolgd in Iran. En toen ik 16 was, zag ik een video die gemaakt was door een Canadese muzikant. Mm-hmm. Over het verhaal van Mona, die maar twee dagen ouder dan ik was, die eigenlijk uiteindelijk is opgehangen met 9 andere vrouwen vanwege haar godsdienst. En dat greep mij enorm aan. Iemand die precies even oud als ik was, ook in Iran geboren, maar ik woon, ben opgegroeid in Nederland, hele andere leven. Wat een voorrecht het is, wat een privilege dat wij mensenrechten hebben in Nederland. En natuurlijk is het niet perfect hier, maar het is veel meer vanzelfsprekend. Dus dat zette me aan het denken. Maar ook merkte ik dat een video, muziek was ook in de video, dat raakt niet alleen je hoofd, maar ook je hart. En dat is ook iets wat we met Mensenrechten Week proberen te bereiken. Ik vind het best wel zorgelijk om die UNICEF-peiling te lezen, dat kinderen tussen de 10 en 17 jaar oud heel weinig weten over mensenrechten, over hun eigen rechten. En dat ze zelfs niet in staat zijn om één mensenrecht te noemen. Terwijl als je met hun in gesprek gaat, dan merk je dat ze eigenlijk wel veel meer over weten dan ze denken dat ze erover weten. Mm-hmm. Maar het gesprek met elkaar aangaan is heel erg belangrijk. Ja. Want dat is wat jij nu doet, hè? Jij gaat scholen langs. Je hebt gisteren daar ook gelezen en ben je in gesprek gegaan met jongeren, met leerlingen, vanwege die Mensenrechtenweek. Een collega van mij, Thomas Schuurman, die mocht mee naar de Ebenhezerschool in Den Haag, waar jij gisteren dus ook was. Nou, welkom. Goeiedag. Han, Boks, wat doen we? Een konijl. Bijna 30 paar ogen van groep 7 en 8 kijken nieuwsgierig toe. En waar wij heel erg van geschrokken zijn, wij drietjes, is UNICEF. Dat is een internationale organisatie die zich enorm inzet voor kinderen. Die hebben wat gepubliceerd en wat we daarover lazen was echt best wel een schok voor ons. Dat kinderen tussen de 10 en 17 jaar heel weinig weten over mensenrechten, over kinderrechten. Dus wij dachten, hier moeten we wat aan doen. Ja, want wat weten die kinderen nu eigenlijk van mensenrechten? Hoe heet jij? Jelle. Jij bent Jelle. Heb je al eens eerder van mensenrechten gehoord? Ja, in de klas en daarvoor ook wel. Ja, wat zijn dat eigenlijk? Het zijn een soort rechten. Je hebt ook kinderrechten waar je recht op hebt. Bijvoorbeeld dat je je ouders bij je blijft. En dat je die goed kan zien. Dat die ook goed behandelen. Dan gaat het ook vaak over artikel 1 van de grondwet. Ja, die is ook wel wat lastig misschien om helemaal precies te weten. Ik denk dat het daarom ook op het nummer 1 staat, omdat die heel belangrijk is. Dat ze evenveel worden behandeld. Dus gelijk. Dus ze krijgen bijvoorbeeld allebei hetzelfde huis. En niet de ene een veel groter huis dan de ander. Zal ik eens even oplezen wat het is? Ja, graag. Artikel 1 van de grondwet is: alle die zich in Nederland bevinden worden in alle gevallen gelijk behandeld. Wat zou dat betekenen? Ik denk wel dat alles gewoon gelijk behandeld wordt. Dan denk ik meer van, ook al zie je er anders uit, ook al ben je anders, dat je alsnog gewoon gelijk behandeld wordt. En denk je dat iedereen in Nederland gelijk behandeld wordt? Ik denk de meeste mensen wel, maar er zijn ook gewoon mensen bijvoorbeeld uit Syrië of Irak die hier bij het vluchtelingenkamp zijn. En die worden daar niet heel goed behandeld, heb ik zeg maar begrepen. En daarvan kunnen we ook weer iets van leren. Kijken naar dit speciale moment. Jullie zijn de eerste kinderen in Nederland die het boek zien. En er is ook een presentatie van een kinderrechtenboek. Dit is het Samuel van Houtenplein. Alles lijkt er doodgewoon. En toch is dit pleintje heel bijzonder. Alles is er precies zoals het hoort. Het is ook belangrijk dat gehandicapte kinderen ook geholpen worden. Want ik heb zelf ook een gehandicapt broertje. En dan zie je ook thuis bijvoorbeeld met spelletjes dat hij minder kan. En ja, dan wil je ook eigenlijk dat hij het beste hulp krijgt. Dat hij ook met de spelletjes mee kan doen. Ja, ook dit laatste voorbeeld geeft eigenlijk zo helder aan. Dat is natuurlijk ook alles met rechten, met kinderrechten ook te maken. Maar de kinderen vertalen dat niet naar mensenrechten, denk ik. Het is natuurlijk een heel abstract begrip. Ja, uiteindelijk is het of je het nou mensenrechten voor kinderen of kinderrechten noemt, dat vind ik iets minder belangrijk. Mm-hmm. Het belangrijkste is dat ze goed op de hoogte zijn van hun rechten. En ja, deze kinderen die geïnterviewd zijn, die hebben zulke mooie voorbeelden gegeven. En ook hele persoonlijke voorbeelden. Hè. Dus eentje had een gehandicapte broertje. Ja. Een ander vertelde dat zijn vader 8 weken steeds van huis is en dat hij hem heel erg mist. En dat hij heel graag dat die warme omgeving thuis wil hebben met zijn vader erbij. Maar dat hij zich ook realiseerde hoeveel geluk hij heeft. Want sommige kinderen hebben geen vader meer. Dus ja, het was heel diep en persoonlijk. Dat raakte me heel erg in die school gisteren. Vanochtend zijn we op een school in Rotterdam-Zuid. Weer een heel ander soort school. En dan hoor je weer nieuwe verhalen. Bijvoorbeeld, ze zijn heel erg bezig met hun paspoort. Dus ze zijn heel trots dat ze een paspoort hebben. Een meisje vertelde, over 2 jaar krijg ik een nieuw paspoort. Denk je dat ik dan weer een nieuwe foto moet maken? Het is voor mij zo belangrijk, want dan kan ik mijn familie in andere landen zien. Het is echt super belangrijk. En een ander jongetje vertelde, mijn nichtje zit in een rolstoel. Ze wordt best wel goed verzorgd in Nederland. Maar in het land waar mijn ouders oorspronkelijk vandaan komen, zou ze niet eens naar school hebben kunnen gaan. Ja, en dat hij zo realiseerde hoeveel geluk ze had. Dus dat geeft in ieder geval, kan ik me voorstellen, ook wel een soort van hoop. Van hey, kinderen zijn er wel degelijk mee bezig als je het gesprek Absoluut. Aangaat. Zit er ook iets, weet ik niet door bij je, maar zat ik te denken dat wij, zoals we over zaken praten, ook niet echt snel denken in Nederland vanuit mensenrechten. Als het gaat om de jeugdzorg, om AMA's, alleenstaande minderjarige asielzoekers, kinderen die te maken hebben met kinderarmoede, dan spreken we snel over wantoestanden, over mensonterende taferelen. Maar we hebben het er niet over dat kinderrechten bijvoorbeeld met voeten worden getreden of dat die rechten worden overtreden. Dus het zit ook niet helemaal in ons manier van denken, heb ik het idee. Klopt dat? Ja, ik hoop dat met Mensenrechtenweek, de slogan is ook Let's Talk Human Rights. Mm-hmm. Dus laten we mensenrechten spreken of kinderrechten spreken. Dat er meer bewustzijn is dat als er wat aan de hand is, dat we het meer associëren met mensenrechten, waar we allemaal recht op hebben. En ook dat het geen vanzelfsprekendheid is. Ook in Nederland is het geen vanzelfsprekendheid. En we moeten er allemaal aan werken. Het is nooit af. Dus dat is heel erg belangrijk. Dus ik denk dat het belangrijk is dat we het beestje bij de naam meer gaan noemen. Ja. En het ook meer associëren met mensenrechten of kinderrechten. Ja. Peter en Vermulligen, herken je dat of niet? Dat wij niet snel in rechten, in dat soort mensenrechten, elementaire kinderrechten denken? Ik denk dat dat wel klopt. Tegelijkertijd denk ik ook dat we er in Nederland wel heel erg gevoelig voor zijn. Ook al wordt er niet direct in die termen gedacht. Denk bijvoorbeeld aan een toeslagenschandaal. Dat heeft behoorlijk wat emoties naar boven gebracht. Niet alleen bij mensen die het trof, maar ook heel veel mensen eromheen. Ja, ik denk dat je dit ook zou kunnen zien als een soort schending van mensenrechten. Mm-hmm. Want het was hier toch heel duidelijk het geval dat echt niet iedereen in het gelijke geval gelijk behandeld was. Ja. Zou dat dan meer moeten worden benoemd? Denk ik ook. Maar ja, zou dat meer moeten worden benoemd? Dus echt van hier worden mensenrechten overschreden? Ik zou dat toejuichen, dat we meer spreken in termen van mensenrechten. Dat is iets wat ik hoop dat we met de Mensenrechtenweek gaan bereiken. Maar ook aan de andere 51 weken in het jaar. Ik denk dat Peter Heijn een heel goed voorbeeld heeft gegeven. Maar ik denk ook dat we kunnen denken aan Ter Apel en andere situaties in Nederland. Dat we ons meer bewust zijn dat wij ook werk aan de winkel hebben. En ik weet nog een paar jaar geleden toen een VN-commissie iets zei over Zwarte Piet. Dat heeft ook heel veel losgemaakt. Dus wij kunnen ook nog steeds verder groeien, beter worden en meer bewust zijn van dingen die in ons land ook beter moeten en kunnen. Ja. Dus het is heel belangrijk. In hoeverre, want jij gaat nu de scholen langs, ook om het gesprek daar, ook tussen jong en oud en met de kinderen onderling op gang te brengen. Ligt hier ook niet een taak van de overheid? Om dat al of niet in de lesstof op te nemen of om daar toch meer aandacht aan te besteden? Ik denk dat we met Mensenrechtenweek een prachtige begin maken. Dat we, als we dit kunnen verankeren, hè, net zoals Geldweek, die is heel bescheiden begonnen 10 jaar geleden en nu verspreid over de hele wereld. Als ik al zie dat het is pas de tweede dag wat we al bereikt hebben in 2 dagen. En dat zoveel mensen zeggen, oh, ik heb zulke mooie ideeën voor volgend jaar en we moeten hier meer aandacht aan besteden. Als we zorgen dat mensenrechten meer in de klaslokaal terechtkomt, in de universiteiten, op de middelbare scholen, hogescholen, bereiken we ontzettend veel. En ik hoop dat het inspireert dat het een vaste plek in het onderwijscurriculum krijgt. Dat zou echt belangrijk zijn. Mensenrechten, democratie en rechtsstaat, die horen heel goed bij elkaar. Ja, maar dat moet, verspeur ik jou, op een rustige manier gaan. Dat moet niet afgedwongen worden door een overheid. Of juist wel. Ja, de overheid waar we het over hebben is denk ik het ministerie van Onderwijs. Mm-hmm. En dat is natuurlijk belangrijk dat ze ook geïnspireerd en gestimuleerd worden. Dus daar zijn we ook allemaal bij dat we dat belangrijk vinden. En daarvoor hebben we een parlement en maatschappelijke organisaties. Dus als daar de roep groot genoeg is, dan kunnen we dat misschien teweeg brengen. Maar laten we eerst proberen deze mooie Mensenrechtenweek, waar al zoveel bereikt is, eerst succes te maken. En gisteren was ik dus inderdaad naar school. Gisteravond was er een filmend debat met je studenten. En daar merk je ook dat, dat ze zich heel veel zorgen maken over situaties in de wereld. Maar ook zorgen maken over dingen in Nederland. Dus het beweegt heel erg. En er was ook een vrouw en zij zet zich in dat ook bedrijven zich meer houden aan mensenrechten. En ze sprak de hoop uit dat zij zich ook meer gaan verdiepen en actief mee gaan doen aan de Mensenrechtenweek. Dus het zet mensen aan het denken. Op alle niveaus, zo blijkt wel. Hartstikke bedankt voor het gesprek. Bahia Tazib. Dan gaan we nog naar nieuws via de NOS. En die pak ik even mijn plaatje erbij. Want de Nederlandse Zorgautoriteit is kritisch op de huidige kabinetsplannen en de hypergespecialiseerde kinderhartzorg. Om dat weg te halen uit het UMC Groningen en het Leiden UMC. Het kabinet wil die zorg alleen behouden in het Erasmus MC in Rotterdam en het UMC in Utrecht. Sander Zuurhaken is hier, NOS gezondheidsredacteur. Goedemorgen. Goedemorgen. Sander. Toenmalig minister De Jonge wilde die zorg alleen nog maar op 2 plekken. Waarom was dat? In principe om de zorg, de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Door de afnemende demografie van kinderen heb je uiteindelijk minder kinderen om te opereren in de toekomst. Mm-hmm. En specialisten moeten hun niveau hoog houden door een x-aantal operaties te doen. En met de huidige 4 centra, dus Erasmus in Rotterdam, Utrecht, Leiden en Groningen, zou je dat niet meer halen. Dus ze moesten het aantal centra verminderen. Alleen de UMC's zelf kwamen er niet uit wie dat dan moest gaan doen. Uh-huh. Dus toen moest de minister zelf een besluit nemen. En eigenlijk heeft hij samen met zijn ambtenaren voor het slechtst mogelijke scenario gekozen. Hij koos voor Erasmus en Utrecht. Terwijl Leiden en UMC, of UMCG, dus in Groningen, echt unieke specialisaties hebben die ook mede afhankelijk zijn van de hartchirurgie. Dus als je dat daar weghaalt, dan stort het eigenlijk als een soort kaartenhuis in elkaar. Ja. En daardoor, en Ensta heeft dat dus onderzocht. En die heeft nu gewoon gezegd van, ja, als je dit doet, dan breng je echt onze academische zorg in het algemeen ook wel in gevaar. Okay. Dus doe dit niet. Want Kuipers stond op zich wel, de huidige minister, op dezelfde lijn als Hugo de Jonge? Zeker, ja. Ja. Wat moet er dan nu gebeuren als het aan de NZA ligt? Nou kijk, er moet nog meer zorg geconcentreerd gaan worden. Dus niet alleen de hartzorg, maar andere hele ingewikkelde specialisaties moeten ook geconcentreerd gaan worden in de toekomst. Dus de NZA wil dat alle UMC's, alle 7 UMC's die we in dit land hebben, samen gaan zitten en een integrale visie maken, strategie maken van oké, wie krijgt wat, zodat het uitgebalanceerd is. En in die context moet je dan ook een keuze maken voor wie krijgt de kinderhartchirurgie. Want als je dat op deze manier geïsoleerd gaat doen, dan ga je al eigenlijk vooruitlopen op de troepen. En dan krijg je onomkeerbare keuzes die worden gemaakt. En dan kan je niet meer goed zo'n integrale visie maken. Maar het afgelopen jaar is men daar ook niet uitgekomen. Nee, om dat onderling te regelen. Dus waarom zou dat nu wel gaan lukken dan? Nee, dat is een goede vraag. En ik vraag me ook af of dat gaat lukken. Hè? Dus dan moet de overheid het weer zelf opnieuw gaan doen. Dus zij moeten nu heel goed gaan nadenken, VWS, het ministerie van Volksgezondheid, over hoe ze dat gaan doen en welke experts ze kunnen aantrekken om ze daarbij te helpen. Want in het verleden, dus de keuze die ze hebben gemaakt was niet de goede, omdat ze de kennis niet hebben. Ja. Dus ze moeten nu heel snel gaan nadenken, oké, waar halen we die kennis vandaan, zodat we niet nog een keer dezelfde fout maken. Maar succes mee wensen. Dankjewel voor jouw toelichting, Sander Zuurhaken. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. De quizkandidaat is ook binnen inmiddels. Fons Koopman, wordt al even de keel geschraapt worden. En ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Want we moeten alle antwoorden natuurlijk wel goed horen. Ja. Luid en duidelijk. U organiseert bierproeverijen. Ja. Nou, dat is best een aangename hobby. Dat organiseerde ik, maar het laatste jaar wat minder. En ik ben me nu een beetje aan het toeleggen op vrijwilligerswerk. Ah, op welk vlak? Bij de Holtingen Schaapskudde in Havelten. Dat is weer even iets heel anders. Dat is iets heel anders. Maar ook heel leuk. We hebben een ondernemerskooi. En die ondernemerskooi, daar ontvangen we mensen voor een kopje koffie. En dan kunnen ze gaan schapen drijven of vachtfilter. Dus, ik voel het volgende bedrijfsuitje voor het CBS al aankomen. Nou, welkom. Ik ben ondernemerskooi denk ik aan iets heel anders, maar alsof het een van de mixed martial art is of zo. Dat kan ook nog, weet je. Nou. Wij gaan de quiz spelen, zullen we dat maar gaan doen? Nou, dat moet je. Heel veel succes. Dank je. De nieuwe maatregel om gezinshereniging voor asielzoekers te vertragen mag niet. De zogeheten nareizenregeling is in strijd met onder meer de Vreemdelingenwet. Als gezinshereniging wordt toegestaan, dan moet de overheid dat zo snel mogelijk faciliteren. Spoed was gevraagd. Een spoed is wat ze krijgen. Het kabinet nam die maatregel om de druk op overvolle asielzoekerscentra en noodopvang te verlichten. Nou, daar lijkt deze rechter hier dus nu een streep door te zetten. Die zegt, allemaal leuk en aardig dat jullie problemen hebben met de opvang van asielzoekers. Maar je hebt je wel aan de Europese wetten en regels te houden. Iedereen heeft ze gewaarschuwd, dit kan niet. Opvallende uitspraak dus gisteren van de rechter. Een vrouw had een kort geding aangevraagd om de uitgestelde gezinshereniging met haar gezin onwettig te laten verklaren. Uit welk land komt deze vrouw? Eritrea. Nee, Syrië. Oh, ja, is het. Ja. Het kabinet probeert met die uitgestelde gezinshereniging iets te doen aan de instroom van asielzoekers. Er was haast bij de uitspraak, omdat de gezinsleden van de Syrische vrouw nog in Soedan zitten en hun visum daar afloopt. Wanneer zou dat visum daar verlopen? 1 januari. Nee, ook dan zegt het vol overtuiging, maar het is niet goed. 9 december, komende vrijdag. De Nederlandse ambassade moet nu binnen een dag een machtiging voor voorlopig verblijf regelen, zodat de gezinsleden naar Nederland kunnen komen. Vraag 3 begint weer met een fragment. In Rusland zijn explosies geweest op 2 verschillende militaire luchtmachtbases. It happened a few hours before they wanted to conduct yet another massive missile strike on Ukrainian infrastructure. Op een van de vliegbases, 200 kilometer van Moskou, ontplofte een brandstofwagen in een vliegtuighangar. Oekraïne zou 2 militaire luchtmachtbases in Rusland hebben aangevallen. Waarmee, zegt Rusland, zijn die aanvallen gedaan? Met drones. Militaire drones. Ja, Oekraïne heeft nog niet officieel op de berichten gereageerd. Wel lijkt een adviseur van president Zelensky te zinspelen op betrokkenheid. Hij laat in een wat cryptische reactie weten dat onbekende vliegende objecten vroeg of laat terugkeren naar het beginpunt. Op welk medium schreef hij dat? Op Twitter. Ja, inderdaad. In Oekraïne zelf zijn de aanvallen op Rusland het gesprek van de dag. Zo vertelde eerder NOS-verslaggever Kiesja Hekster. Vraag 5 is weer een fragment. Moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Als er nieuwe toeleveringsketens zijn, bijvoorbeeld je maakt je grondstoffen in Brazilië en je hebt helemaal geregeld dat het lekker geïmporteerd wordt in Europa, waarom zou je het dan nog terug opstarten? Dat is 1. Mevrouw Thijssen. Zeker, Ingrid Thijssen, voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Zij zat gisteren bij Sven op 1, bij Nieuwsuur, om haar zorgen te uiten over een enorm klimaatpakket dat welk land per 1 januari gaat invoeren. Amerika. Ja, het is inderdaad Amerika. Dat klopt. Dan zoeken wij nog een onderwerp uit de actualiteit. De vraag is, wat bedoelen we? Waar gaat het over? Je krijgt cryptische aanwijzingen. Hoe sneller je het weet, hoe meer punten dat oplevert. Je mag maar 1 antwoord geven. Dus denk goed na voordat je stop roept. Hier komen de hints. 4. Deze pietjes blijven nog even. 3. Nee, maar dat ging goed. 2. Mijn tegenstander ergerde zich vast groen en geel. 1. Gisteren won ik swingend op het WK met 4-1 van Zuid-Korea. Ah, ja. Ja. Ja. Ja. Zeg het maar dan. Ja, van Brazilië. Ja, ik wou net zeggen, Brazilië. Het voetbalelftal van Brazilië, ja. Inderdaad. Groen en geel ergeren, Neymar, dat ging goed. Of Neymar. Ja. En de Pietjes, wij noemen ze natuurlijk de goddelijke Canaris, de Brazilianen hier in Nederland. Dus dat verwees naar de Canariepietjes. 5 is de nieuwsfactor, dus dat betekent dat je 17 vragen goed moet hebben. Gaat niet lukken. Ah joh, gaan we even doen. Ja, we gaan het gewoon doen. Daarom. We spelen door. De Nationale Nieuwsquiz. Ondanks het prijsplafond voor energie daalt wat zo'n 4% volgens het CPB? Ja. Pas. Koopkracht. Koopkracht, ja. Over, ja. Welk land wil per 2025 seks buiten het huwelijk strafbaar stellen? Indonesië. Dat is goed. Na de voetbalwinterstop start een experiment en komen wie in elk geval tot de zomer niet meer voor de camera's? Sportjournalisten. Scheidsrechters zijn het. Welk merk haalt het servies met de lachende Anne Frank uit de schappen? Blond Amsterdam. Klopt. Hoeveel strafschoppen stopte de Kroatische keeper gisteren? Kroatische keeper stopte de 3. Zeker. In welke stad heeft een ramkraak op een kledingwinkel veel schade aangericht? Alkmaar. Ja. Wie zat gisteren als hulp Sinterklaas bij Op 1? Jan Slachter. Dat klopt. De Schipholgroep heeft meerdere boeren uitgekocht om waarvoor meer ruimte te krijgen. De stikstofuitstoot voor Lelystad. Ja. Bij welke Engelse international is er dit weekend ingebroken? Pas. Stirling. Een zaal van welke universiteit is gisteren bezet door milieuactivisten? Amsterdam. Nee, dat was de TU in Eindhoven. Vraag 13 kwam ik niet meer aan toe, maar welke rol wil Catherine Zeta-Jones heel graag spelen? Ja, nou, ik hoorde de vraag, maar ik weet het antwoord niet. Nee, jawel, Peter? James Bond. James Bond, zeker. Ja. Dat 6 vragen waren goed. Maal 5 komen op een score van 30. Ja, dat is niet genoeg. Nee, gisteren was best een hoge score neergezet. Had ik dan gisteren ook al niet meer verwacht. Niettemin, Fons, dankjewel voor het meespelen. Graag gedaan. Leuk dat je er was. Peter Heijn ook weer. Bedankt. Tot de volgende keer. Het is bijna 11:30. Tijd voor Sven Op 1. Dus Sven, goedemorgen. Goedemorgen, Guylaine. Goed nieuws voor de inwoners uit het noorden van het land. De Lelylijn lijkt een stuk dichterbij na overleg in Brussel gisteren. Ik ga praten met de verantwoordelijk staatssecretaris Viviane Heijnen. En ook over die andere kwestie, over de onderhandse gunning aan de NS. Zometeen is Sven Op 1. En zometeen natuurlijk ook nog het NOS Journaal met Dorald Megens. Fijne middag nog. Dit was een programma van KRO NCRV.